NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de boerendumpacties op snelwegen zijn op de A7 in Groningen en Friesland vannacht twee ongelukken gebeurd. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Shell heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De winst liep op tot $18 miljard. Ook in het eerste kwartaal was er al een miljarden winst, maar niet zo hoog als nu. Shell profiteert van de hoge olie- en gasprijzen door de oorlog in Oekraïne. Congo veldt vandaag tientallen vergunningen voor het winnen van olie en gas. De regering wil de opbrengst gebruiken voor economische groei en het terugdringen van armoede. Natuurbeschermers zijn bang voor grote schade aan het tropisch regenwoud door de gaswinning en de oliewinning. En fans van het Turkse Fenerbahçe hebben gisteravond de naam van president Poetin gescandeerd in de wedstrijd tegen Dynamo Kiev, is te horen in filmpjes op sociale media. Het duel in Istanbul in de derde voorronde van de Champions League werd gewonnen door Dynamo Kiev met 1-2. Het weer dan, zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog bij 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen eerst een kleine kans op een bui, later meer zon en maximaal 25 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog een aantal plekken waar je momenteel oponthoud ondervindt vanwege de restanten van de boerenprotesten. Om te beginnen op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Alfred Voorst is de weg nog altijd helemaal dicht. Dit gaat duren tot naar verwachting tot eind van de middag. Tot die tijd ga ik je adviseren om om te rijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Dan gaan we nog door naar de A7 vanuit Den Oever naar Hoorn. Die is nog altijd dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Dat gaat waarschijnlijk nog een klein half uurtje duren. Tot die tijd ga ik je adviseren om om te rijden via Alkmaar en Hoorn over de N242 en de N241. Tot slot heb ik nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Lankhorst ligt ook het een en ander op de weg. Daardoor is daar maar één rijstrook geopend. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Nieuw-Leuzen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Door de hoge prijzen voor olie en gas heeft Shell in het tweede kwartaal $18 miljard winst geboekt. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen voor olie en gas flink opgedreven. Spraakmaker vandaag is presentator Andrew Makkinga. Andrew, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Nou, goed nieuws. Ja, gefeliciteerd voor Shell en de aandeelhouders, hè. Maar goed, het stenen tijdperk is niet geëindigd omdat de stenen op waren. Dus ze weten ook dat change is coming. Ze kunnen beter maar snel hun zakken vullen voordat het allemaal anders wordt. Ja, voor het Mediaforum is hier alvast Paul Reumer, directeur televisie bij Talpa. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Ja, dit nieuws voelt misschien wat frank, zoals ik misschien proef uit de woorden van Andrew, onze spraakmaker. Tegelijkertijd, in 2020 had het bedrijf nog een recordverlies van $22 miljard. Hè, want toen was er door corona geen vraag naar olie. Ja. Is dit gewoon hoe het werkt? Nou ja, dit is 18 miljard in 3 maanden, hè, niet 20 miljard in een jaar. Mm-hmm. En ik zou zeggen, ik verheug mij enorm op de prijsverlagingen van de benzine die er nu wel aan moeten komen. Want kijk, je kan zeggen, de kosten worden hoger, dat is zeker zo. Maar de winst, dat is niet kosten. Hè. De winst is wat wij meer betalen dan wat het kost. En de prijs is nu, geloof ik, nog 2,20 was hij volgens mij gisteren. Dus die kan wel weer naar 1,90, denk ik. Ja, je denkt, die aandeelhouders die hoeven niet uitbetaald te worden. Dat mag naar ons. Ik vind het wel, ja. Ik vind namelijk 18 miljard is zo'n bizar bedrag in 3 maanden. Dat is meer dan 70 miljard in een jaar, hè, als je dat maar vier zou doen. En als je dan bekijkt hoe moeilijk heel veel mensen het hebben met de energieprijzen, is niet alleen de benzineprijs, maar die gaat natuurlijk, zit ook in gas, zit in je verwarming, zit in het eten wat je koopt. In Engeland hebben ze een extra belasting geheven voor dit soort bedrijven op de winsten. Nou, dat lijkt me ook niet werken. Laten we gewoon de prijzen naar beneden halen. En dan heeft je er plezier extra van. Extra belasting? Ik dacht, ik heb hem bijna mee met een links-progressief verhaal. Maar zo klonk het. Maar het zou wel interessant zijn. Hoe kan de staat iets meer hiervan terugpakken? Want het is natuurlijk net iets too much. In Engeland hebben ze 25% extra winstbelasting ingevoerd voor dit soort energiebedrijven. Ja, is pittig. Maar daar ben je dus niet voor. Nou, dat is indirect. Hè, want dan gaat het geld weer naar de staat en dan moet het weer herverdeeld worden. Waarom niet gewoon de prijzen aan de pomp en aan de gaskraan een stukje verlagen? Dan worden die winsten überhaupt niet gemaakt. Hoef je ze ook niet her te verdelen. Goed punt. Jullie zijn het eens? Ik heb er helemaal niks voor hoeven doen. We gaan naar Stand.nl. Politici die zich uitspreken, wetenschappers die zich mengen in de coronacrisis, vrouwen die op dolfijnen gaan zitten en nu ook bergers die de zooi op snelwegen willen opruimen. Steeds vaker krijgen mensen te maken met bedreigingen de afgelopen jaren. Blijkt ook uit het aantal meldingen van bedreigingen en intimidaties. Die zijn gestegen namelijk sinds 2021, of in 2021 moet ik zeggen. Vandaar de stelling vandaag. In Nederland heerst een dreigcultuur. Praat mee met Stand.nl. Op 0800 1101. We'll be right back. Jij moet dood, rij alsjeblieft tegen een boom aan. Maar de scheldwoord werd er geopend en toen zei diegene, en je moet dood. Ik wil dat je morgen verkracht wordt. Allemaal dat soort hele nare uitspraken. Een aantal bedrijven is dan gebeld. Er zijn dreigtelefoontjes geweest. Ja? Ik denk wel eens, ik ben heel stoer en ik moet me niet aantrekken. Maar je merkt toch dat je erover na begint te denken. En nu, tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden. Woont hier mevrouw Kaat? Ja, hallo. Ik bedreig niemand. Als iemand je met de dood bedreigt, vraag je je af, hoe veilig ben ik nog? We praten erover door. Aan de hand van de stelling in Nederland heerst een dreigcultuur. Andrew Makkinga is mijn spraakmaker vanmorgen. Andrew, ben jij wel eens bedreigd? Oh, jawel hoor. Ik heb wel eens wat naar mijn oren gekregen. Zeker toen ik nog jong was en in het lagerhuis debatteerde. En dan kwam je mensen tegen op straat. En die hadden het wel tv-programma, dan hadden ze wel het een en ander te zeggen. Maar ik weet niet, ik heb het geluk dat ik niet zoals Akwasi of als Sylvana of zoals ministers kogelbrieven heb gekregen of mensen aan mijn stoep heb gehad van aanbellend van, goh, wat jij vorige week zei, ik pak jou eventjes aan of dat moet stoppen. Dat is toch wel heel ernstig. Ja. Vind jij ook dat er een dreigcultuur heerst inmiddels in Nederland? Ja, zeker. Maar ik denk ook dat we gewoon, het is net zoals dat we met George Floyd zagen, dat we zeiden van racism is being filmed. Het zijn ook dingen die er al heel lang zijn. En die zijn nu zichtbaarder omdat we een digitale knop hebben. Wat ik wel zorgelijk vind is dat ik denk dat het wel een soort van elkaar versterkt. Ik noem ook wel eens het voorbeeld van het schoolplein. Vroeger als je ruzie had op het schoolplein, dan een robbertje vechten met de handen en dan de volgende dag was het voorbij. En nu sta je op het einde van de middag op Dumpert, dan kunnen ze in New York en Tokio zien dat je in elkaar bent geslagen. En ik durf wel te zeggen dat je daardoor de dag daarna misschien met een mes terugkomt. Of denk ik moet het anders oplossen om mijn eer te behouden. Dus er zijn wel degelijk effecten van de digitale wereld die leiden tot escalatie op persoonlijk niveau. Maar wat ik nog interessanter vind is dat het georganiseerde dreigen, dus niet alleen een individu, maar boeren die zeer georganiseerd zijn, extreem rechts, mensen die dus echt weten van oké, dit is de organisatie, we gaan iemand opsporen, we gaan bij die minister zitten, we gaan de politie opzij houden. Dat is wel een andere categorie dan de gewone Henk en Ingrid die maar wat roept vanaf de bank. Ik vind het wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Waarom? Omdat ik denk dat ze zijn beide erg. Maar dat georganiseerde, daar moeten we echt veel meer mee. En daar hebben we voorlopig de capaciteit ook niet voor. En dat leidt tot gewoon dat mensenlevens in gevaar zijn. Want wie zou daar wat jou betreft wat mee moeten doen? Of aan moeten doen? Of kunnen doen? We hebben het gezien met Peter R. de Vries. En er zijn ook politieagenten die zeggen dat ze nu al wel eens te horen krijgen van, denk jij dat je Peter R. de Vries bent? Je moet ervoor zorgen dat mensen beveiligd worden. Je moet ervoor zorgen dat je inlichtingen hebt. En dat betekent dat je enorm moet investeren in de infrastructuur. En tegelijkertijd moet je een maatschappelijk debat met elkaar gaan hebben over hoe gaan we met elkaar om? En dat is een veel ingewikkeldere oplossing dan alleen maar geld voor beveiliging. Ja. Paul Reumer, hoe gaan jullie daarmee om binnen Talpa? Want daar werken natuurlijk heel veel mensen die boven het maaiveld uitsteken, zal ik maar zeggen. Ja. Jullie krijgen ook vast dreigtelefoontjes binnen. Orde van de dag. Dat is een orde van de dag. Ja. Hebben jullie daar een protocol voor? Ja, zeker. Kijk, is er een dreigcultuur in Nederland? Ik denk dat het een dreigcultuur is, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk bijna wel in de hele wereld. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met de plaats die social media hebben. Het is namelijk heel makkelijk om anoniem te dreigen. Je weet ook dat 99,9% van al die dingen die worden gezegd, die gebeuren allemaal nooit. Hè? Maar het intimideert wel en het verpest echt je leven. Van geluk. Wat wij doen bij ons bedrijf is als er bedreigingen binnenkomen die wij serieus vinden of die naar voelen, dan gaan we gewoon naar de politie en dan maken we daar melding van. En alle andere dingen die je daarvoor doet, daar moet je het niet meer over hebben, want dat is beveiliging en dat is het beste als je er gewoon niet over praat. Maar het is wel buitengewoon vervelend. Ja. Als het je overkomt ook, hè, je weet wel van, ach ja, het zijn waarschijnlijk loze woorden van iemand, maar het kruipt onder je huid, je hebt het de hele dag bij je, je voelt je ongelukkig. En niet alleen jij, maar ook als het je gezin, je kinderen, je familie betreft. Het heeft echt enorm veel invloed. En het is buitengewoon laf van de mensen die dat doen. Het is echt heel naar. Wat ook ingewikkeld is dat niet alle dreigementen strafbaar zijn. Hè? Dus als je wordt bedreigd met zware mishandeling, of de personen die je dierbaar zijn, verkrachting of dood. Ja. Dat soort bedreigingen, die zijn in Nederland allemaal strafbaar. Maar je bedreigd voelen, of geïntimideerd voelen, dat betekent als mensen zeggen, ik weet waar je woont, of ik kom jou nog wel tegen. Dat is niet strafbaar. Nee, dus bedreigingen en intimidatie, daar zit een soort van grens tussen. En het is allebei eigenlijk even naar en even vervelend. En het lastige is, je kan je er eigenlijk heel slecht tegen verdedigen. Ja, daarom denk ik wel dat dus bijvoorbeeld politici en zo... Kijk, mensen blijven weg van de politieke arena... omdat ze horen hoe het gaat met de mensen die er wel instappen. Ja. Ik ben ook heel vaak geïntimideerd en dat voelt heel naar. Maar wat ik zeg, kogelbrieven niet. Dus als je niet de capaciteit hebt om op te schalen... En daar ook echt concreet wat aan te doen... of het nou een presentator is bij Talpa of een politicus... of een rapper, acteur, Aquasi... Dan heb je een groot probleem. We gaan naar de reacties van onze luisteraars. Els Bertus van Kempen schrijft... we moeten niet toegeven aan bedreiging, intimidatie, chantage en dergelijke... maar degenen die dit doen, opsporen, oppakken, straffen. Het is stuitend dat dreigen in Nederland kennelijk beloond wordt... dus daar moet verandering in komen. Wij zijn wellicht een te vriendelijk land geworden... daar maken bepaalde mensen misbruik van. En Janneke Willekes reageert... ik hoop dat de regering hier niet aan toegeeft... als dit de manier blijkt om als kleine groep een doel te bereiken... is het hek van de dam en gaat iedereen zich... zoals een klein kind in de supermarkt die geen snoep krijgt, gedragen. En Theo de Bruin meldt ons bedreigingen in woorden of daden. Dat is nogal een groot verschil. We gaan naar Jan Derksen, klinische psycholoog. Een heel goedemorgen. Hey, goedemorgen. Onze stelling vandaag is... in Nederland heerst een dreigcultuur. Bent u het daarmee eens? Als klinisch psycholoog is mijn diagnose... dat we in Nederland massaal uit ons psychologisch evenwicht zijn geraakt. En dat we geleidelijk aan wakker worden in de wereld die we eigenlijk niet hadden verwacht. Dus we leven eigenlijk nog zoals de laatste 70 jaar in een wereld waarin de sky the limit is. En geleidelijk aan worden we wakker en komen we erachter dat er heel veel nieuwe dreigingen in de wereld bestaan. En dat er aanpassingen van ons worden gevraagd. En dat alles wat we hadden nu op losse schroeven komt. Dan worden we dieper liggend angstig. Dan worden we angstig en angstige mensen die gaan bijvoorbeeld dreigen. En anderen worden agressief en die gaan de snelwegen met rommel vullen. En dan krijg je dus allerlei reacties van mensen uit angst. En wat er dan vooral nodig is, is dat er leiding gegeven wordt aan angstige mensen. En dat die nieuwe richtingaanwijzers krijgen. En een idee krijgen welke kant onze wereld op gaat. Ja, gebeurt dat nu onvoldoende, dat richting geven wat u betreft? Ja, dat gebeurt niet. Feitelijk niet. Er is geen visie vanuit onze overheid en vanuit de intelligentia en vanuit de media. En nodig zou zijn om mensen in een toestand van chaos en van angst en van onderbuikgevoelens en van neiging tot populisme en tot agressie, om ze te helpen richting geven en te helpen aanpassen. Dus het ontbreekt ons aan flexibiliteit. Ja. Dat zie je ook heel goed bij de boeren terug. Uh-huh. De flexibiliteit om aan te passen aan een nieuwe wereld. Onze wereld is veranderd. Die is niet meer zoals we dachten. Dus, maar we zijn nog lang niet allemaal wakker geworden in die nieuwe wereld. Nee. Maar heeft u een handvat daarvoor? Hoe dat goed te doen? Nou, we hebben politici nodig, juist nu, die visie en leiderschap tonen. Hè? En helaas is visie geen sterke kant van onze huidige regering. Maar we hebben een toekomstvisie nodig. En we hebben mensen nodig die inspirerend ons kunnen helpen om ons de weg te wijzen in deze chaotische omstandigheden. Dreiging van oorlog, oplopende inflatie, woningcrisis, energiecrisis. Mensen zijn ontregeld, raken psychologisch dus in de war. Ja. En de angst leidt alleen maar tot narigheid. Dank, Jan Derksen was dat, klinisch psycholoog. Raymond Mens is Amerika-kenner en politicoloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U werd bedreigd na opmerkingen over stikstof in het tv-programma Vandaag Inside. U noemde ook argumenten voor stikstofreductie bijvoorbeeld. Wat kreeg u toen over u heen? Ja, ik ben wel wat gewend, moet ik zeggen, hoor. Want ik praat ook heel vaak over Trump en de Amerikaanse politiek. En daar gaan allerlei complottheorieën ook rond. En dan krijg je wel eens wat opmerkingen. Maar dit was wel van een ander kaliber. Het begon met allerlei scheldwoorden die ik normaal al niet zoveel hoor. Ze begonnen vaak met kanker en eindigden met homo. Maar ik had wel snel door dat er ook nog een laag onder zat. En dat was toch wel een aantal berichten van... nou ja, uw adres gaat rond, meneer Mens, en we komen u even opzoeken. En normaal... neem je dat niet heel serieus. En ook nu dacht ik van, nou, ze gaan echt niet naar een Amerika-kenner toe. Maar omdat natuurlijk wel een aantal boeren, een aantal mensen thuis hadden bezocht... is het niet prettig, laat ik het zo zeggen. En vooral voor je omgeving niet. Want als die dan in het nieuws lezen, bijvoorbeeld mijn moeder, dat haar zoon bedreigd wordt... vindt ze dat natuurlijk niet leuk. Nee. Maar wat heeft u met die dreigementen gedaan? Heeft u aangifte gedaan bijvoorbeeld? Ja, ik heb dat wel bij de politie gemeld. Met name ook, mocht het wel uit de hand lopen... dan is het natuurlijk ook stom dat je het niet gedaan hebt. Dan kan de politie helemaal niks. Dus ik vind, als er dat soort dingen gebeuren... dan heb je ook de plicht om daar melding van te maken. Maar wat in mijn ogen nog veel belangrijker was... dus je hebt talloze van dat soort rare, vreemde, bizarre berichten. En notabene was er een jongetje van 18... Erwin heet hij. Die zei, joh, ik ben een boer en ik werk op het bedrijf van mijn ouders. Dat wil ik ook later graag overnemen. Ik hoor u graag over de Amerikaanse politiek, maar dit ben ik echt niet met u eens. Waarom komt u niet gewoon een keer kijken bij mij op de boerderij? Toen dacht ik, ja, sowieso is een goed gesprek altijd een goed idee om te doen. Maar het stak ook zo af tegen al die negatieve berichten en bedreigingen. En dan komt dat van een 18-jarige jongen notabene. Ja, toen dacht ik van, dat moet ik natuurlijk doen. Dus ik ben bij hem langs geweest. Vorige week was dat trouwens op zijn boerderij bij zijn familie. En hij heeft mij daar rondgeleid. En niet met het idee om elkaar nou eens te gaan overtuigen. Want ik heb nog wel dezelfde ideeën. Maar hij denkt in ieder geval, nou, die Raymond is toch nog best een aardige kerel. En ik denk in zijn geval, een jongen heeft het hart op de juiste plek. Houdt van zijn dieren, werkt hard. En dan kunnen we andere meningen hebben. Maar je hebt wel respect voor elkaar. Ja, dus daar heeft u uitgebreid aandacht aan besteed. Dus aan juist dat positieve geleid. Dat is iets wat u kunt doen, naast natuurlijk aangifte doen. Heeft u nog een ander idee bij hoe we dit nou tegen kunnen gaan? Als het zo in onze cultuur zit inmiddels, om meteen te gaan dreigen? Nou ja, wat je in ieder geval zelf kunt doen, denk ik, en dat is wat ik heb geprobeerd, is het gesprek aan te gaan. En nogmaals, het feit dat zo'n 18-jarige jongen dat goede voorbeeld geeft, dat vind ik in ieder geval hoopvol. En dat soort mensen zou je ook de aandacht moeten geven op televisie. Nou, dat probeer ik ook te doen, een beetje online bijvoorbeeld. En de schreeuwers. De schreeuwers die eisen het meeste aandacht op, maar het is wel een schreeuwende minderheid natuurlijk. En ik vrees, maar dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat dat ook voor de boeren geldt. Dat heel veel boeren, dat God ook voor deze familie, echt wel bereid zijn tot een goed gesprek, om te kijken of er een compromis mogelijk is. Noem het maar op. Maar de schreeuwers verpesten het voor de rest en die krijgen helaas te veel aandacht. Dank Raymond Mens, Amerika-kenner en politicoloog. Judith Hilbers, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde per app op onze stelling. Nederlanders zijn vooral ontevreden en boos, zegt u? Ja, de indruk wekt het nu dat heel Nederland boos is op allerlei verschillende gebieden. En het lijkt erop dat door die boosheid men effect wil sorteren. Het lijkt erop dat als je rustig je standpunten uiteenzet, dat het daarmee niet gaat lukken om mensen te overtuigen. En dat vind ik heel jammer. Die grenzeloosheid, die zouden we toch op de een of andere manier moeten kunnen inperken. En, ik mis hier heel erg de politie, moet ik zeggen. Zij lijken meer vredeshandhavers te zijn dan dat zij grenzen stellen. En die grenzeloosheid, ja, daar zouden we met z'n allen toch meer aandacht voor moeten hebben, denk ik. Ja, nou zit de politie natuurlijk ook in een lastig pakket, want die hebben een enorm personeelstekort. Ja. Maar u zegt, nou, daar zou u wel in ieder geval iets meer actie van willen zien. Heeft u nog een andere oplossing voor dit probleem? Ja, nou, ik suggereerde in het appje wat ik stuurde dat misschien Bellingcat een bijdrage zou kunnen leveren om bijvoorbeeld op te sporen wie er nou asbest gedumpt heeft op de A1. Oh ja, maar dat gaat dan meer om een vorm van protesteren, niet zozeer om bedreigen. Hè? Want bijvoorbeeld die bedrijven die dat afval opruimen, die zijn dan vervolgens wel bedreigd. Waar wij het nu vandaag over hebben is, wat kun je daar nou tegen doen? Dat je eigenlijk vrijwel direct bedreigd wordt in dit land als je met je kop over het maaiveld uitsteekt. Nou, wat natuurlijk ook al eerder is gezegd, bedreigen is tegenwoordig anoniem zo gemakkelijk mogelijk dat het heel lastig is om iemand die anoniem dreigt aan te pakken. Daar zouden we dus meer opsporing op moeten zetten. Mensen toch duidelijker herkenbaar in beeld brengen die dit soort dingen doen. Ik denk dat het dan vanzelf ophoudt. Maar dat blijft moeilijk met social media, denk ik. Dank u wel, Judith Hilbers was dat. Gaan we naar Peter Vasterman, die is mediasocioloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan weet u misschien het antwoord op de volgende vraag. Waarom kiezen sommige mensen er toch voor om anderen online te bedreigen? Nou, ik denk dat een belangrijke reden is in Nederland is dat het heel makkelijk is geworden om dat te doen. Je hebt sociale media, zoals de vorige spreker zei, kun je dat anoniem doen. Vroeger moest je letters uit de krant gaan knippen, op een papier plakken, in een envelop stoppen, naar het brievenbus lopen en wegsturen. En nu kun je dat gewoon binnen 2 seconden op Twitter doen of op een ander social netwerk doen. En dat is ook meteen zichtbaar voor iedereen. Hè? En dat kun je anoniem doen. Die anonimiteit beschermt je dus enorm tegen mogelijke risico's. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Dat je dus, er zitten bijna geen risico's meer aan vast aan het bedreigen van andere mensen. Want je kunt het anoniem doen. Er wordt niet opgespoord of hoogst zelden. Je hebt een groot bereik op internet. En je krijgt beloning. Er is risico zonder er is risico. Geen risico met veel beloning. Dat is eigenlijk de kern van sociale media. Ja, anonimiteit dus speelt een rol. En misschien wellicht ook het feit dat we anders tegen politici en zo aan zijn gaan kijken? Ja, dat is een hele belangrijke ontwikkeling natuurlijk. Ja, er zijn heel veel crisis gaande op dit moment, zoals duidelijk. Hè, met de stikstofcrisis en de toeslagencrisis, de asielcrisis enzovoort. Enzovoort. En wat je ziet is dat de gevestigde instituties, de politieke partijen, de instellingen daar steeds minder een belangrijke rol in spelen en ook steeds minder autoriteit genieten. En dat sociale bewegingen zich nu steeds meer op sociale media gaan afspelen, waar het heel makkelijk is om jezelf te organiseren. Je hebt een hashtag, je krijgt gelijkgestemde die op jou gaan reageren. En dat gaat zo verder. En wat in die sociale media besloten zit, is een soort trend van polarisering en van radicalisering. Omdat het ook weer meer beloont om radicaal te zijn en te polariseren op sociale media, dan om heel genuanceerd te zijn. Ja, dat is heel herkenbaar. Ik denk dat dat helemaal klopt. Ja. Ik denk dat wij dan, als het bij ons houdt, de media een verantwoordelijkheid hebben. Die sociale media, dat is wat ik net ook bedoelde met die jonge kinderen. Die algoritmes van Instagram, die zijn natuurlijk voor controverse en ophitsing. Ja. Dus je zou daar moeten gaan praten. Maar ik denk dat wij ook als kranten, als radioprogramma's, als tv-programma's ook ons moeten afvragen, als er een verhaal is in een wijk, kijken wij dan op Twitter naar een hele kleine vijver van mensen die roepen? Of hebben wij de tijd om echt daar naartoe te gaan en echt perspectieven op te graven? En dus misschien ook een ander verhaal te horen, waarmee we dus minder meewerken aan die polarisatie. Want dat is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die wij zelf hebben. Ja, dat is een goed punt, meneer Vasterman. Hebben media hierin wat u betreft ook een belangrijke rol? Nou ja, de media gebruiken internet, sociale media, Twitter enzovoort heel vaak als een belangrijke bron voor wat er gaande is in de samenleving. En ja, wat de vorige spreker ook zegt. Dat is natuurlijk maar een hele kleine fractie van mensen die zich enorm roeren op internet, maar wel heel veel invloed krijgen, omdat dat weer wordt opgepakt door de journalistieke media. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat gebeurt dus heel vaak, dat de journalistieke media, wat er op Twitter gebeurt, eigenlijk als een soort maatstaf gebruiken voor de stemming in het land. Terwijl dat natuurlijk onzin is. Dus dat zou wat minder kunnen. Dank u wel, Peter Vasterman was dat, mediasocioloog. Chris Zijdeveld, goedemorgen. Goedemorgen. U bent oud-wethouder. Heeft u dan ook te maken gehad met bedreigingen? Ja, stevig. En ook uitgevoerde bedreigingen. Zelfs zonder aankondiging. Ik heb 3 keer een steen door de raten gehad. Ik heb 3 keer een auto bewaakt gehad met spuitbus. Ik heb anonieme telefoontjes gehad. Er zijn mensen aan de deur geweest om in elkaar te slaan. Dat is een klein deel. Er is een groep bewoners die boos waren onderweg geweest naar het stadskantoor om mij te gijzelen. Dus ik heb een portie gehad. Dat is eigenlijk al een poos geleden. Het is echt niet iets van de laatste jaren. Wat voor een pittig dossier had u op uw bord liggen? Ik heb sociale dienst gehad. Ik heb stadsontwikkeling gehad. Ik heb daarbij te maken gehad met dingen in wijken die sommige mensen niet leuk vonden en anderen weer wel. En dan krijg je boze bewoners die zeggen, we gaan hem gijzelen. Ja. Ze hadden overigens eerder een voorganger van mij gegijzeld. En ik zat in de kantine van het stadskantoor en toen waren ze naar mij onderweg. Wat ze niet wisten was dat ik inmiddels op basis van al die bedreigingen een hele stevige cursus zelfverdediging had gehad. Echt keihard. En redelijk wist dat ik niet bang hoef te zijn. Dus ik ben blijven zitten. En ik ben dwars door die groep heen gewoon naar mijn kamer gegaan. Hoorden ze roepen, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Maar niemand durfde het ook maar aan om me bij te pakken. Dat is een overeenstemming over mijn leraar, mijn zelfverdediging, maar leerde. Chris, als je dit beheerst, hoef je het echt nooit te gebruiken. Oh ja. En het slot van het liedje was dat de ophitsers een half uur later voorzichtig bij de boden kwamen vragen of ik misschien toch naar beneden wilde komen om met ze te praten. Ja. Nou, ik heb gezegd, over een half uurtje. Ja. Maar het zou toch wat zijn als alle bestuurders in dit land een cursus zelfverdediging moeten volgen, omdat ze anders niet met inwoners om kunnen gaan, toch? Ja, dat is waar. Aan de andere kant, ja, je beseft dat je in een vuurlinie-positie zit en dat je hoog zichtbaar bent en dat je jezelf weerbaar moet opstellen. Ja. Mijn vrouw heeft diezelfde cursus gedaan na een poosje en die heeft dus ook een hele boze inwoner die 's ochtends aanbelde en zei, ik wil hem spreken, waarop ze zei, hij staat onder de douche. Dan kom ik hem er vandaan halen. En zij stelde zich klaar op om tegen te houden. En dat was voldoende. Als je een houding hebt dat je niet bang bent, dan hoef je ook eigenlijk niet bang te zijn. Maar dat wordt een lang verhaal over hoe het in elkaar zit. En dat is ook misschien iets makkelijker gezegd dan gedaan voor iedereen. Hè? Dus zou er ook nog een oplossing kunnen zijn om überhaupt te voorkomen dat mensen gaan dreigen, denkt u? Dat geloof ik niet. Wij zijn emotionele kuddebeesten allemaal. En mensen zeggen in woede dingen en uit de bedreigingen die ze in werkelijkheid niet waarmaken. Ik had ooit iemand op spreekuur en had toen ook die cursus achter de rug. Die zei, als ik mijn zin niet krijg, ga ik nu geweld gebruiken. Nou, ik ben opgestaan. Ik heb gezegd, beste jongen, je krijgt nu de kans om het waar te maken. Als je het probeert, als je kruipend de kamer verlaat, het alternatief is excuses maken. Sorry, meneer Zijdeveld, zo bedoelde ik het niet. Ja, nee, ik zal het nooit meer doen. Ik bedoel, het is een kwestie van houding. Het is absoluut een kwestie van houding. En die houding moet je durven hebben als je bestuurder bent. Dank u wel, Chris Zijderveld. Andrew? Ja, het is een heel indrukwekkend verhaal, maar ik zou daar wel aan willen toevoegen dat tegenwoordig weet je ook niet of iemand niet goed is en vroeger ook niet. En niet iedereen heeft de kracht die Zijderveld heeft. En er zijn ook nog zo dingen als messen. Gisteravond in Rotterdam Centrum, 2 jonge kids, steekpartijen, 1 zwaar gewond. Ik zou ook wel willen adviseren om goed te kijken hoe je een situatie kunt vermijden. Want niet iedereen is in staat om zo beheerst en scherp te zijn als de vorige spreker. En dat kan hele nare gevolgen hebben. Jacobine Geel is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Goedemorgen. Goedemorgen. Het college pleitte eerder voor om een bewindspersoon aan te stellen om agressie en intimidatie tegen te gaan. Wat zou dit kunnen bereiken? Nou, laat ik even, want ik luister nu eventjes mee naar dit andere verhaal. Indrukwekkend verhaal inderdaad. Onze aanbeveling moet je wel zien in de context van het vrije publieke debat. Hè, dus de vrijheid van meningsuiting. Dat was het mensenrecht waar onze jaarrapportage dit jaar over ging. Mm-hmm. En dat is dan zowel de vrijheid om je mening te uiten als de vrijheid van burgers om goede en betrouwbare informatie te verzamelen. Dus daar zag die aanbeveling op dat speelveld, zeg maar. He, dus niet over alle fysieke bedreiging in het algemeen, maar de vrijheid van meningsuiting. En hoe kun je dat buitengewoon kwetsbare mensenrecht, want dat is natuurlijk altijd een balanceeract. Ja, ja. Hoe ver ga je om de een de mond te snoeren en de ander het recht te geven zich te uiten? Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Maar we hebben een aantal aanbevelingen gedaan in de richting van de overheid om in ieder geval waar beschermd kan worden dat maximaal te doen. Dus bijvoorbeeld geen adressen vrijgeven van mensen als ze dat zelf niet willen, die in een positie zitten waar ze bedreigd zouden kunnen worden, bijvoorbeeld. Hè. En een andere aanbeveling is van maak nou 1 bewindspersoon coördinerend voor deze taak van de overheid. Want de overheid is verantwoordelijk voor een omgeving, een samenleving waarin dat vrije publieke debat echt een kans maakt. En maak daar nou 1 bewindspersoon verantwoordelijk voor. Wat je daarmee kunt bereiken is natuurlijk niet dat het onmiddellijk het debat veiliger wordt of het klimaat veiliger. Mm-hmm. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel departementen die hiermee te maken hebben. En er zijn waarschijnlijk zoveel maatregelen die hier en daar overwogen worden of genomen worden. Zorg dat er in ieder geval een overzicht over is, zodat dat in ieder geval een beetje gecoördineerd kan gaan. Ja, dat is onze aanbeveling, 1 van onze aanbevelingen. Ja, en wie zou dat dan kunnen zijn? Of welk ministerie zou dat? Nou ja, dat zou natuurlijk heel goed degene kunnen zijn. Bijvoorbeeld, maar goed, ik spreek nu echt alleen maar even hardop fantaseren. Mm-hmm, yeah. Degene die ook de jaarrapportage dit jaar in ontvangst heeft genomen, de staatssecretaris voor Cultuur en Media. Dat zou zo iemand kunnen zijn. Hè? Dus die is natuurlijk ook al voor een deel wel met dit thema belast. Dus dat ligt wel een beetje in de reden. Dus dat zo iemand zou dat kunnen zijn. Dank u wel. Jacobine Geel was dat, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Ik eindig met de uitslag van de stemming. Er hebben ruim 550 mensen gestemd. In Nederland heerst een dreigcultuur. 82% is het daarmee eens. Deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Met Dr. Oetker Ristorante, 3 pizza's voor €6. Heineken 0.0, 1+1 gratis. In de Oppes opruimmarkt, BK Splendid pannen vanaf €7,50. En AH Bloemkoppers stuk voor €0,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Bij Albert Heijn heb je keuze uit meer dan 1500 biologische producten. En met mijn Albert Heijn Premium geniet je altijd van 10% korting op je biologische boodschappen. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Instant zen arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij Emma's Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs, plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Omroep Max gaat de strijd aan met Schiphol. De Max-ombudsman begint een proefproces tegen de luchthaven. Kijkers wordt opgeroepen om bewijs in te sturen als ze gedupeerd zijn. Is het goed dat de omroep in actie komt? Of is dat niet de taak van een omroep? Dat bespreken we onder andere met een nieuw forumlid. Hadjar Ben Miloud, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent journalist, onder andere Vilijnen, One World, Opzij. Wat doe je niet? Ja, journalist eigenlijk inmiddels niet meer. Maar de laatste jaren vooral bezig met mijn eigen platforms oprichten om redacties te trainen en advies te geven. Ja, bij het ontwikkelen van nieuw talent. Zometeen horen we meer van jou. Hier natuurlijk ook nog steeds is Paul Reumer, directeur televisie bij Talpa. En spraakmaker vandaag is Andrew Makkinga, presentator en programmamaker. We gaan nu naar het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het idee om asielzoekers op cruiseschepen op zee op te vangen is van tafel. Het is volgens staatssecretaris Van den Burg te ingewikkeld en te gevaarlijk. Zo is het lastig om schepen op open water te bevoorraden en zijn er veiligheidsrisico's. Het kabinet gaat wel door met het inhuren van 3 cruiseschepen voor asielopvang, maar die blijven dan aan de kade liggen en het eerste schip moet in Velzen komen. Bij boerenacties is vanochtend opnieuw op een aantal snelwegen afval gedumpt. Op de A7 bij Medemblik werden stroobalen in brand gestoken. En na het blussen werd asbest ontdekt. Dat was vrij snel opgeruimd. Op de A1 bij Voorst in Gelderland is een bedrijf begonnen met het opruimen van het asbest dat daar gisteren werd gedumpt. De opruimklus veroorzaakt veel vertraging, zegt verslaggever Mark Hamer. Ja, een hele lange file komend vanuit de richting van Deventer. Ik zie een grijper richting de grond gaan en heel langzaam heen en weer gaan. Ja, de werkzaamheden, je ziet het gewoon, het gaat heel erg langzaam om dat asbest hier weg te krijgen. Op de A7 in Friesland en Groningen gebeurden vannacht 2 ongelukken door afvaldumpingen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het afgelopen half jaar zijn er in Nederland 120.000 mensen bijgekomen, blijkt uit CBS-cijfers. Dat is 4 keer zoveel vergeleken met het eerste half jaar van vorig jaar. De groei komt vooral door immigratie. Bij terreuraanslagen op 2 militaire posten in het zuidwesten van Mali zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens het leger kwamen 15 militairen, 3 burgers en bijna 50 extremisten om het leven. Turkse voetbalsupporters hebben gisteravond Oekraïense spelers en fans geprovoceerd door de naam van president Poetin te skanderen. Dat gebeurde bij de wedstrijd van Fenerbahçe tegen Dynamo Kiev. De Oekraïners wonnen de wedstrijd met 2-1. Door de hoge olie- en gasprijzen is de kwartaalwinst van Shell opgelopen tot $18 miljard. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen verder opgedreven, zegt Lisa Schallenberg van de economieredactie. Nou, is het ook zo dat de prijzen voor de oorlog al wel opliepen, ook door het herstel van de economie. Maar goed, sinds de oorlog is het enorm hard gegaan. Even ter vergelijking, de gasprijs stond een jaar terug op €40 per megawattuur. Dat was al hoog, nu rond de 200. In het eerste kwartaal moest Shell nog €4 miljard afschrijven vanwege het vertrek uit Rusland. Maar toen bleef er toch nog een winst van ruim €7 miljard over. Een van de drukste stukjes snelweg van Nederland gaat op de schop. De A2 bij Eindhoven. Rijkswaterstaat plaatst daar een tunnelbak voor een nieuwe verbinding tussen het vliegveld en enkele bedrijfsterreinen. Dat werk begint vanavond en dat levert tot 22 augustus verkeershinder op, zoals wegversmallingen en omleidingen. Na het plaatsen van de tunnelbak duurt het nog zeker een jaar voor de A2 bij Eindhoven helemaal klaar is. En het weer. Zon, ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen eerst een kleine kans op een bui, later meer zon en maximaal 25 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Tim Schaap. Goedemorgen, Tim. Hi, goedemorgen. Er zijn nog 2 plekken waar je momenteel hinder ondervindt aan de gevolgen van de boerenprotestacties. Om te beginnen op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Daar is sinds gisterochtend de weg helemaal dicht bij afrit Voorst. Dat gaat waarschijnlijk nog duren tot ongeveer eind van de middag. Tot die tijd ga ik je adviseren om te rijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. En verder heb ik nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Langhorst ligt ook het een en ander op de weg. Daar is maar 1 rijstrook geopend. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf afrit Nieuw-Leuzen. Ster. De grootste bankoverval aller tijden. Het waargebeurde verhaal van een groep heldhaftige verzetsvrienden. De grootste bankoverval aller tijden, nu in de boekhandel. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Man, we zijn hier met 15.000 mensen bij elkaar in de Ziggo Dome. Als ik terugdenk aan die tijd... Je wordt door 15.000 mensen gedragen. Matthijs gaat door in concert. Vanavond 20:30 bij Bien en Vara op NPO 1. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Met nu Spraakmakers en de Media. Journalisten kunnen straks gratis gebruik maken van een nieuw filter voor Twitter dat reacties analyseert op giftig taalgebruik. Goed dat je dat straks niet meer hoeft te zien allemaal, of kun je dan maar beter gewoon van Twitter afgaan? En is het de taak van omroepen om zich te profileren rondom maatschappelijke thema's, en hoe ver mogen omroepen daarin dan gaan? Dat meer bespreken we vanmorgen in ons mediaforum. Vandaag met Paul Reumer, directeur televisie bij Talpa, Hadjar Ben Miloud, allround journalist van onder andere Vilijn en One World en Opzij, en onze spraakmaker vandaag is Andrew Makkinga, presentator en programmamaker. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. En voor we vragen wat jouw mediamoment is, Hadjar, eerst nog eventjes een wat uitgebreidere introductie van jou. Want jij bent hier voor het eerst. En jij bent dus bezig, vertelde je net, met het opzetten van een platform om mediamakers te trainen. Vertel. Ja, dat heb ik gedaan. Dat was Vilijn Magazine, online feministisch magazine, en daarna Vilijn Academy. Een paar klasjes nieuwe onderzoeksjournalisten getraind voor Nederlandse redacties. En dat is eigenlijk uitgemond in Paladin Agency, een Europees consultancybedrijf, waarbij we ook trainingen organiseren op verschillende redacties. Om eigenlijk wat beter uit te werken samen als journalisten nu. Wat is representatieve journalistiek? Hoe kunnen we echt de bevolking en de thema's en de informatie die leeft op een zo representatieve en feitelijke mogelijke manier in de media brengen, om soms ook een beetje voorbij de discussies over diversiteit en zo te gaan, als dat weer een ethisch. En wat bedoel concept. Je dan met die representatie? Nou, bijvoorbeeld gisteren op 1 vijf mensen over de boerenprotesten, waarvan niet één vanuit de protestbeweging zelf kan uitleggen wat de thema's zijn, vind ik wel een beetje problematisch. Ja, dus je moet altijd ervoor zorgen wat jou betreft, als journalist, dat je iedereen tegelijkertijd aan het woord laat. Dat lukt niet, maar als je naar de hele journalistiek kijkt en naar jouw medium en naar jouw redactie en je bronnen, moet je wel steeds representativiteit nastreven, denk ik. Meer dan dat wij op een hoge troon gaan zitten en zeggen, nou, dit is wel een goede mening en dat niet. Of dit is wel relevant en dat niet. Die relevantie moet wel echt samenhangen met wat er leeft op dat moment. Ja. Zijn dit nou zaken waar jij jezelf ook echt heel druk om maakt? Ja. Ja, dat is dan... ik twijfelde net een beetje of ik me journalist moest noemen, omdat mijn laatste eigen verhaal was een paar jaar geleden. Maar journalistiek is natuurlijk een roeping. En je wil gewoon dat de journalistiek goed fungeert als een pilaar van de democratie. Mm-hmm. En als je die wisselwerking niet goed ziet gaan, dat bepaalde verhalen helemaal niet verteld worden, dat feiten verbogen worden, dat politici daar weer profijt bij hebben, dat is allemaal heel frustrerend als journalist. En dan zijn er zoveel prachtige verhalen die je gewoon wil vertellen. Ja. En nieuwe technische tools die we nu daarvoor kunnen gebruiken. Ja. Dus dat is ook heel spannend. En dat was zeker interessant, want ik kondig je dus net aan als journalist, omdat je heel veel journalistiek werk hebt gedaan en in feite nu ook nog natuurlijk gewoon journalisten begeleid. En meteen in de reclame zei je al, hey, ben ik het nou eigenlijk misschien toch wel? Want je zei eerst, nee, ik ben het denk ik niet meer, want ik begeleid nu veel meer. Dus ontstond hier een leuke discussie. Ja. Nou ja, heel goed de radio had geweest. Zulk loopgravenwerk dat ik het dan bijna te veel eer vind om mezelf nog journalist te noemen, meer op die manier. Ja. Maar we zijn uitgekomen op allround journalist voorlopig. En daar waren de heren het ook mee eens, hè? Prima. Ja, zeker. Zeker. Ja. Jouw mediamoment, Hadjar, waar wil je het over hebben? Nou, alles staat natuurlijk in brand en het voelt helemaal niet als letterlijk ook, sinds gisteren. Het voelt helemaal niet als komkommertijd. Er is enorm veel nieuws en verdeeldheid in Nederland. Maar nou kopt het AD. Ze openden de nieuwscyclus zelfs. Met eergisteren was dat alweer. Met de kop verdeeldheid over wel of geen schermpjes op vakantie. En dan schermpjes ook tussen aanhalingstekens, of het een gevaarlijk nieuw, een beetje onbekend fenomeen is. En ja, dan kan je denken, is daar nog wel plek voor nu in het nieuws? En aan de andere kant is het ook wel ontzettend herkenbaar dat volgens mij wel alle Nederlanders hier inderdaad verdeeldheid over hebben of ze dit wel of niet op vakantie moeten toestaan onder hun kinderen, maar ook tussen stellen. Dacht ze, nou, misschien gaat alles toch nog wel redelijk goed in Nederland als we allemaal met dezelfde dingen bezig zijn. Vond je het lekker dat er ruimte voor gemaakt was? Daarom, ja. Ik vond het even vrolijk maken, het nieuws, ja. Ja, ik zie dat jij je schermpje meteen even weglegt. nee, ik zit... Nee, maar ik moet denken aan een verhaal in de Volkskrant vanochtend van een Afghaanse vluchteling, een man die heeft gewerkt bij de ambassade. Die woont nu ergens, ik geloof in Eemnes, in een rijtjeshuis. En hij zegt, ik ben gewoon van de hel in het paradijs gekomen. En ik denk dat wij ons nog te weinig realiseren in hoe wij eigenlijk hier in dit land in een paradijs leven met elkaar. En dat we ons heel erg focussen op alle problemen die er zijn. Hè. Dus dit kan het ook niet ontkennen. Maar af en toe een beetje aandacht voor de andere kant. We hebben het helemaal niet zo slecht hier. Zou ook niet heel ongezond zijn. Nee. En dan is een discussie over schermpjes wel of niet mee op vakantie gewoon heel louterend. Ja. Geldt ook voor jou, Andrew? Brood en spelen, toch? Zo is het. Paul, dan jouw mediamoment. Gaat over de Australische soap Neighbours. Ja. Daar komt na 37 jaar een einde aan. Ja, als je 37 jaar een serie maakt, dan verandert de openingstune mee met de tijd. Laten we luisteren. Neighbours. Everybody needs good neighbours. Should be there for one another. That's when good neighbours become good friends. Ja, ja, Paul. Kijk je ook al 37 jaar naar Neighbours? Ik heb nog nooit één aflevering gezien, ben ik bang. Nee, van de 9000 afleveringen die er zijn gemaakt heb ik er 9000 gemist. By the way, je kan het nu in Nederland niet eens kijken, maar het staat wel ergens voor. Wat je zegt, hè, het heeft 38 seizoenen gelopen. Dus er zijn hele generaties, moeders met kinderen, misschien wel kleinkinderen, voor wie het altijd bestaan heeft. En het is niet de eerste soap, maar wel bijna de laatste soap die is langzamerhand verdwijnt. Het genre soap is langzaam maar zeker in de wereld aan het... dat is weggevaagd eigenlijk. En is vervangen door reality. Je kijkt nu, als je kijkt naar de Nederlandse televisie, publieke omroep, heeft net weer begonnen met een huis vol. Elke dag de belevenissen van echte mensen. Wij doen de Meilandjes, de Gilles, Urk. Je ziet dus dat gescripte teksten met acteurs, die zijn vervangen door het dagelijks leven van echte of bijzondere mensen. En daarmee komt er een eind aan een genre wat toch wel heel lang heel dominant geweest is. Hè. In Nederland hebben we nog goede tijden. Ook daar zie je, dat doet het best nog wel aardig, maar niet meer het miljoenen publiek wat het was. Dus langzaam maar zeker is de soap op zijn retour. En dit is daar een grote mijlpaal van. Ja, jij neemt dus een trend waar. Ja. Stemt je dat treurig, dat de soap langzaam ten einde komt? Nee, genres komen en genres gaan. En je best kans dat over 10 jaar soap wel weer terugkomt in zijn vorm. Je weet het niet. Ik ben er niet treurig van. Maar het zegt wel wat. Want 38 jaar, goede tijden bestaat geloof ik nu ook iets van 30 jaar of zo. Dat betekent dus dat echt mensen opgegroeid zijn die nooit anders hebben geweten dan het bestaat. Ja. En als dat dan weggaat... Ja, we kijken even naar Hard Yard. Dat is de jongste, denk ik, in ons gezelschap. Jij bent opgegroeid met... Goede tijden, slechte tijden. Soap zijn er, ja. Ja. Het heeft ook wel een maatschappelijke functie, denk ik. Oh, nou zeker. Net brood en spelen. Nou, soap zijn dat natuurlijk bij uitstek. Ja, nee, dan maar... nu de Kardashians en zo. Maar meer dan dat, hè. Ik heb heel lang bij Endemol gewerkt en daar maakten we goede tijden. Maar daar werden maatschappelijke thema's... werden echt in dat programma verweven. Verwoven, hoe moet je dat zeggen? Weet ik even niet. Verweven, volgens mij. En daarmee heb je invloed, hè. Als er grote groepen jongeren naar je kijken elke dag... dan is de thematiek die je daar hebt, hè. Of het gaat over... er was toen een hele discussie over homoseksualiteit. De eerste seizoen op televisie. Soaps hebben wat dat betreft wel degelijk ook wel... een invloed in de ontwikkeling van mensen die er naar kijken. En die verantwoordelijkheid voelden jullie ook? Nou, zeker. Ja. Nou, wat dat betreft is... Kijk, wat ik een beetje zorgelijk vind... is een soort van de commodificatie van mens zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt OnlyFans, mensen trekken letterlijk hun kleren uit. Maar ik kijk zelf ook thuis naar B&B for Breakfast, of hoe heet het programma? Ik heb toch de afgelopen weken elke keer gekeken naar de liefdesperikelen van mensen die ik niet ken. En dat is toch een soort guilty pleasure. Ik zou het jammer vinden als de soap verdwijnt en drama komt niet weer hoger op de agenda. Want ik denk wel dat wat je zegt, Paul, het heel belangrijk is om een soort van archetype te creëren. Dallas, Dynasty. Ja. En er moeten nieuwe verhalen verteld worden. En er zijn heel veel getalenteerde scenario-schrijvers, makers en acteurs in Nederland. En daar maak ik me wel zorgen om dat we daar wel genoeg geld en middelen voor hebben om verhalen te vertellen. Die zorg hoef je niet te hebben, want er wordt meer drama gemaakt dan ever op dit ogenblik. Alleen in andere vormen, ook voor de platformen. Maar ook bij de publieke omroep en ook bij de commerciële. Dus ik denk dat drama als vertelvorm en drama als mediavorm, dat zal altijd blijven bestaan. Want mensen willen graag verhalen horen. Maar toch is het wel jammer dat de Kardashians soaps vervangen. soap Als Goede Tijden, Slechte Tijden werd enorm veel gediscussieerd achter schermen inderdaad over hoe je die maatschappelijke thema's dan brengt. En bij de Kardashians kan je afvragen of dat nou op zo'n... Het is gewoon een reclamespotje voor een, voor een bilvergroting. Ja, maar hoe zeg je dat? Het series, is daar nergens aandacht voor... maatschappelijke issues? Wat ik denk zeggen, als je kijkt naar Een Huis Vol... wat nu loopt bij de publieke omroep... daar komen wel degelijk ook maatschappelijke thema's aan bod. Ze zijn wel suikerzoet verpakt, hè? Dat is natuurlijk wel zo. Ja, en Een Huis Vol is echt wel een uitzondering op de regel. Het is toch over het algemeen gaat het om... welke jongetje of meisje gaat met de andere. Is er een rel en kan er tussendoor nog iets verkocht worden? En dat is toch wel wat het anders dan... als kunst. Ja. Ja. Ja, maar goed, wordt er lekker naar gekeken. Want dat is natuurlijk ook een belangrijke drijfveer, denk ik, voor commerciële partijen die. Zeker, maar ook voor de publieke omroep. Want daar wordt ook wel degelijk erg naar de kijkcijfers gekeken. Mm-hmm. Programma's gaan van de buis af als ze niet scoren. Ja. Dus laten we dat niet te schablonatisch bekijken. De reality die ook in vele verschillende vormen bestaat... is zeker een groot publiek. Daarom groeit het ook zo. En bij de soaps, de klassieke soaps, zie je dat afneemt. Al moet ik zeggen dat mijn leeftijdsgenoten helemaal into telenovela's zijn de laatste tijd. Dus wat hoogstaand drama en zeer kunstige... Ik ken het niet. Nee? Nee, dus ik ben benieuwd. Ik ga googlen. Telenovela, dat is een beetje een kruis tussen een soap en een uursdrama, zou ik maar zeggen. Okay. Een beetje opgewaardeerde soap is het eigenlijk. Oké, interessant. En wat is dan een hele goeie die nu speelt? Queen of the South is volgens mij de meest populaire op Netflix. Oh ja. Over een vrouw die dan een drugsdealer... wordt. Oh ja. Ja. Nou, mochten mensen ook nog een andere goede soapserie zoeken, dan kan ik altijd nog even EastEnders aanraden. Die kun je zien op de BBC. Dat is misschien wel de oudste, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Dat is inmiddels wel de oudste, ja. Omroep Max begint een proefproces tegen Schiphol. Al maanden worden gedupeerde reizigers van het kastje naar de muur gestuurd en Max wil hen helpen. De ombudsman van Omroep Max kondigde dat aan in het programma De Max Vakantieman. Ik word er een beetje moe van dat iedereen van alles wil gaan doen, maar uiteindelijk niks doet. Uiteindelijk moet een rechter oordelen over een aantal juridische vraagstukken die hierin spelen. En iemand moet dat gewoon gaan voorleggen. En als niemand het doet, dan nu gaan wij het doen. Paul, logische actie of is dit niet de taak van de omroep? Ja, zeker, dat is bij uitstek de taak van de omroep. De mevrouw die we hier hoorden, die komt ooit bij de Stichting de Ombudsman vandaan. Die is ooit failliet gegaan en Max heeft toen eigenlijk dat overgenomen. Vanuit de wil om consumentenprogrammering te maken. Dat is al zo oud als de televisie is. Hè? Mm-hmm. De VARA vroeger met Frits Bomme, de ombudsman. En omroepen, dat zijn verenigingen en die hebben leden. En die hebben ook een kleuring. En die moeten een boodschap brengen en een groep vertegenwoordigen. Dus een publieke omroep is per definitie... Als ze het werk goed doen, staan ze ergens voor. En dat activistische in dit soort dingen, bij het ombudsman onderwerpen... ja, dat hoort bij uitstek bij een publieke omroep. Ja, we hebben Jan Slachter, natuurlijk de directeur van Omroep Max, nog even gebeld vanmorgen. Hij zegt dat de omroep veel klachten binnenkreeg van gedupeerden. Max heeft toen eerst geprobeerd contact te leggen met Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen, maar kwam niet dichter bij een conclusie. En de omroep zegt door dit proefproces, want dat is wat ze natuurlijk beogen, de waarheid boven water te willen krijgen. Dat is volgens Slachter niet per se activistisch, maar is gewoon opkomen voor de consument. Hadjar, zo zie jij het ook? Nou, je kan nog wel wat verder gaan. Je zou kunnen zeggen dat het journalistiek activisme is. Dus je gebruikt een actie en activisme om een journalistiek doel te bereiken, namelijk het laten zien van een onbelicht probleem. Mm-hmm. Het verder boven tafel krijgen van de waarheid. Maar ook door middel van dat proefproces kunnen ze ook de stapjes laten zien van wat je dan allemaal tegenkomt. Ja. En ook dat weer op de kaart zetten. En die twee dingen gaan prima samen wat jou betreft, activisme en journalistiek. Zolang het activisme in doel staat van de journalistieke functie wel. En het scoort ook nog eens een keer buitengewoon hoge kijkcijfers. Laten we dat niet vergeten, want dat speelt natuurlijk ook mee. Je bedoelt het programma? Ja. Ja. En dit is natuurlijk gewoon content voor het programma. Hè. Zo'n rechtszaak, daar kunnen ze lekker een paar weken op voortduren. Dus dat dient ook dat doel. En dat is helemaal niks mis mee overigens. Maar dan zijn die omroepen natuurlijk ook wel heel erg mee bezig met verbinding zoeken om nieuwe leden te werven. Dus dan hebben ze zo'n merkkompas. En er hoort ook bij dat je je aansluit bij groepen. Dan sta je bij de Pride met vlaggen. Maar je hebt ook Menno de Boer, de nieuwe zendercoördinator van 3FM... die dan in een interview zegt, ja, de zender is de afgelopen tijd... ik parafraseer toch iets te veel met de samenleving. En het klonk bijna als te woke. Daar kwam het in feite op neer. En dat is natuurlijk wel een beetje het probleem dat je ziet, ook in Hilversum... is dat zodra het over racisme gaat, dan praat ik met een omroepbestuurder of een maker over zo'n programma, themaweek over racisme, en dan is het toch van ja, de NPO1-kijker vindt het te activistisch als anti-Zwarte Pieter-activisten opgevoerd worden in de uitzending. En dat is dus wel, dan vind ik ook dat als je het A zegt, moet je B zeggen. En dat is natuurlijk het probleem dat we natuurlijk een doelgroep hebben van kijkers die zijn vergrijsd en die kijken naar Voetbal Insight en die vinden het allemaal geouwe hoer en gelul en links gedoe. En dan zijn we dus niet thuis. Dus ik vind niet erg dat we in actie komen, dat activisme onderdeel wordt van wat omroepen doen om ook leden te werven en ook om een identiteit te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar dan moet je aan de andere kant ook ruimte maken voor andere perspectieven, denk ik. Ja, want jij wees de redactie op een actie waar kritiek op kwam. En dat was de actie om vrij te nemen met Katie Coty. Daar kwam heel veel kritiek op. Ja, dat merk je. En dat is waarom. En het komt dat vergrijsde. Die vergrijsde oude plaat, letterlijk. En daar heb ik wel problemen mee. Maar dat is dus ook typisch een gevolg van dat de redactie zo niet representatief is. En zo gewend is om in hun eigen bubbel steeds weer met dezelfde bronnen te werken. En steeds de. Ja, het gaat ook om de acceptatie, denk ik, van activisme. Dus als je accepteert dat omroepen activistisch mogen zijn, in welke vorm dan ook, dan moet je dat ook van alle omroepen in welke vorm dan ook accepteren. Ik vind toch dat de discussie dan nog steeds niet helemaal zuiver wordt gevoerd. Omdat het vaak helemaal niet over activisme gaat, maar gewoon slechte journalistiek. Op het moment dat je dus niet beseft, bijvoorbeeld, voor hoeveel mensen werken op Katie Coty, die gewoon totaal bizar is. En dat het. Ja, maar eigenlijk ook bizar is dat er bij zoveel Nederlanders nog heel weinig kennis is over wat die dag überhaupt betekent. Dus dat is ook een journalistiek verhaal. Maar ik denk meer dat het gaat over een omroep moet ergens voor staan. Mm-hmm, hè? Ja. Het Nederlands publieke bestel heeft ledenomroepen die ergens voor staan. En we hebben de NOS en de NTR die neutraal zijn en die vanuit een neutraal perspectief nieuws en nieuws beschouwen. Dat is een uniek systeem. Dat is bijna nergens in de wereld. Dat moeten we koesteren. Maar wat jij zegt, Andrew, hè, over de zendermanager van 3FM, dat is geen omroepman, dat is iemand van de NPO die daar werkt. Het zouden de omroepen die de inhoud van de programmering bepalen, die zouden moeten knokken voor de standpunten waar ze voor staan. Ja, en als de zendercoördinator zegt, het wordt eigenlijk, en ik parafraseer nogmaals, iets te wokig, dan vind ik dat problematisch. En dan moeten dus de omroepen zich tegen verzetten als dat gezegd wordt. Ja, maar dat zou hij al niet moeten zeggen. En de NTR, Paul, dat weet je bent zelf de baas geweest, is niet neutraal. Weet je, de BBC heeft tot aan 1974 een black and white minstrel show uitgezonden. Daar zijn ze mee gestopt. De NTR is tot aan eergisteren doorgegaan met Zwarte Piet. Ik vind het allemaal prima dat ze dat hebben gedaan, maar dan vind ik wel dat als het dan verandert en er zijn stemmen in de samenleving, dat je dan ook als taakomroep ruimte moet geven aan mensen die dat bekritiseren. En dat is toch te weinig gebeurd. En ik vind dat we daarin bangig zijn, omdat ook de mensen die naar die neutrale omroep kijken, tot een groep behoren die niet het belang inziet om dat gesprek te voeren. En dat is het ongemak van die discussie. Ik moet je toch even tegenspreken. De NTR als bedrijf, de stichting NTR, is wel degelijk neutraal. Dat wil niet zeggen dat de redacties die programma's maken binnen de NTR niet een standpunt of een gevoel of een. Dat zijn verschillende. Dus is het uiteindelijk in de uitvoering, en ik werk er zelf, maar je kunt voor de NTR kun je BNNVARA, je kunt Talpa. Ik vind het ook heel ingewikkeld als ik een programma als VI zie. Ik denk dat als daar een inclusieve redactie was of een eindredactie met een biculturele achtergrond, dan had je een aantal hele idiote uitspraken niet gehad. Of er was er een ander gesprek gevoerd. Dus ik denk dat die neutraliteit, die is op papier, is die waar. Maar die waarborg je dus door te handelen. Ja. En dat is dus waar het ingewikkeld wordt, omdat die ongelijkheid zit hem in het feit dat de minderheid niet de luidste stem heeft. En in het geval van de boeren zie je dus dat als die dus georganiseerd zijn en letterlijk voor je deur staan, dat we nog niet eens meteen durven te oordelen, maar dat we zitten van, we begrijpen ze wel. Maar als Zwarte Piet-activisten asbest op de snelweg zouden gooien of de boel in de fik zouden steken, dan waren er al lang milities georganiseerd om het probleem zelf op te lossen. Ik geef het je op een briefje, Paul. Ja. Dat is natuurlijk heel raar. Ja, de discussie, je kan gelijk hebben. Ik denk dat het heel veel nuance in deze discussie zit. Ik denk in ieder geval kan vertellen, want de Zwarte Piet-discussie, de Piet-discussie is natuurlijk buitengewoon heftig geweest in de afgelopen 10 jaar. En je kan in ieder geval wel stellen dat hoe er nu maatschappelijk tegenaan gekeken wordt en hoe het nu een vorm heeft, fundamenteel anders is dan 10 jaar geleden. Klopt, maar we gaan het. Maar als het gaat om het activisme van omroepen, want daar gaat het om. Dus mogen omroepen op de manier zoals Omroep Max dat doet bijvoorbeeld, of op de manier waarop Omroep Zwarte doet, wie dan ook activistisch zijn, en zit daar nog een grens aan? Dat was wat we wilden bespreken. Ja, de grens is de wet, denk ik. En ik vind dat ze het moeten doen. Dus daarin zijn we het wel met elkaar eens. Maar ja, goed. Nou, we zijn het eens. Dat is toch mooi? Ja. Persbureau Reuters heeft een nieuw filter voor Twitter ontwikkeld dat reacties analyseert op giftig taalgebruik. Journalisten kunnen het filter gratis gebruiken. Ze kunnen zijn reacties filteren en rapporteren zonder die daadwerkelijk te hoeven zien. Hadjar, is dat voor jou, zo'n filter? Ik zou hem niet gebruiken, omdat al mijn favoriete comedians dan niet meer door het filter heen komen, denk ik. En misschien veel van mijn vrienden ook niet. Nee. Maar op een slechte dag. Maar ik denk dat dat soort filters alleen goed zijn als ze voor persoonlijk gebruik zijn. Mm-hmm. En je ze zelf ook kunt fine-tunen. Ja. Dus echt als een spamfilter. Want zodra het algemener wordt dan dat, krijg je al een vertekend beeld van de werkelijkheid. Torn je eigenlijk aan vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatie. En dat vind ik als journalist allemaal heel gevaarlijk. Ja. Ondanks het feit dat het voor journalisten super vervelend kan zijn en echt je werk een beetje kan bemoeilijken, ja, hoeveel je over je heen krijgt. Misschien moet ik even uitleggen wat Reuters daar zelf over zegt, over dat filter. Dat koppelt dus, het gaat om een TR-filter. Dat wordt gekoppeld aan een bestaand Twitter-account, analyseert reacties en geeft deze een giftigheidsscore. Gebruikers kunnen dan actie ondernemen, dus de zender blokkeren of op negeren zetten. En die acties kunnen dan natuurlijk ook weer via datzelfde dashboard ongedaan gemaakt worden. Dus je hebt nog wel zelf invloed, Hadjar. Ja. Dat is goed. Maar vaak en je wordt geholpen. Precies. Nee, daarom vind ik dit dan wel een goed voorbeeld van iets waarvan ik misschien zelf niet zou gebruiken, maar wel aanmoedigen dat het er is. Ja. Zo'n algemener filter op YouTube of het algoritme van Twitter überhaupt vind ik wel gevaarlijker. Ja. Want Paul, wie bepaalt het dan? En we kunnen dat ook niet controleren. Nee, Paul, jij zit al helemaal niet meer op Twitter. Nee. Was dat omdat je veel te veel giftige reacties kreeg? Of was het om andere redenen? Nee. Uiteindelijk dacht ik, ja, wat zegt het me eigenlijk? Mensen die je niet kennen, die jij niet kent, die wat van je vinden. Dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. En als er nare dingen worden gezegd, ik word liever aardig gevonden dan niet aardig gevonden, zou ik maar zeggen. Het geldt voor iedereen uiteindelijk. Dat denk ik ook. En ik had er gewoon Het brengt me niks, het geeft me alleen maar gedoe, weg ermee. En ik vind zo, wat je niet ziet is er niet. Een beetje struisvogel. Maar ik vind zo'n filter, inderdaad, als je dat zelf kan besturen, eigenlijk best wel een goed ding. Maar ik ben het ook met jou eens, je moet wel oppassen dat je niet zeker als je journalist bent, een bepaald gedeelte van je informatie wegfiltert, niet meer ziet, en waardoor je je werk niet meer kan doen. Hè? Maar ik kan me wel voorstellen dat als je echt in het heest van een storm zit, nou, Sinar Khan van de week in het nieuws, die zegt, ja, ik ga misschien maar stoppen met bepaalde onderwerpen, want het is niet meer fijn. Dat je dan dit soort mogelijkheden hebt om je leven wat minder naar te maken. Maar er is een verschil tussen uit je bubbel blijven en gewoon je tijdlijn goed organiseren en ervoor zorgen dat je niet de hele dag wordt uitgescholden, toch, Andrew? Ja, en ik denk, ik zei het eerder al, ik denk dat voor een groot gedeelte ook de verantwoordelijkheid ligt bij die techbedrijven, die dan natuurlijk niet veel zin hebben om daar heel veel geld voor uit te trekken, maar om die ruis weg te halen. En ik ben het met Paul en Hadjar eens, dat vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Ik zou het zonde vinden als comedians die mij en anderen totaal belachelijk willen maken en de grenzen willen opzoeken van wat wel en niet mag, dat die ineens niet meer te vinden zijn. Dus ik zou dat toch wel, ik zou ook de journalistiek willen vragen, doe gewoon je werk. En je werk is niet alleen maar op Twitter en Instagram kijken, maar je moet verhalen vinden. Eindigen we met de zomertips. We vragen deze zomer onze gasten van het Mediaforum een tip te geven. Mag van alles zijn, een lekkere podcast om te luisteren, een boek voor op het strand of een documentaire voor gewoon thuis op de bank, voor mensen die denken, ik blijf hier. Prima weer hier. Hadjar, jouw tip is de documentaire over Anthony Bourdain. Even luisteren. 1, 2, 3, 4... Anthony Bourdain. The renowned chef and best-selling author of Kitchen Confidential. All the TV chefs are so cuddly and adorable. You know, maybe I'm the antidote or something. Has a new program, Parts Unknown. One minute I was standing next to a deep fryer, and the next I was watching the sunset over the Sahara. What am I doing here? Ja, buitengewoon geweldige man. Die Anthony, die leeft helaas niet meer. Wat maakt deze documentaire zo bijzonder? Nou, ik heb het uitgesteld om hem te kijken, want hij is al een paar maanden uit, maar hij staat nu net op HBO. Omdat het natuurlijk zo ontzettend pijnlijk is hoe zijn leven is geëindigd. En ik ook niet zo heel erg fan was van dat frame dat allemaal door de schuld van zijn vriendin zou komen, wat ook wel in die documentaire een beetje zo wordt neergezet. Dus ik heb het uitgesteld, maar ik was zo blij toen ik de documentaire uiteindelijk keek, want in plaats van een deprimerend, tragisch gevoel bleef bij mij achter alleen maar ontzettend veel bewondering en inspiratie voor het leven wat deze man heeft geleid. En wat hij ook zegt over zijn programma's, of wat iemand anders eigenlijk over hem zegt, is dat het nooit echt over het eten ging, maar over het worden van een beter mens. Ja. En ook al noemde hij zichzelf geen journalist, ik denk dat hij een hele goede journalist was, want hij vertelde heel veel onderbelichte verhalen en deed dat op een manier die heel veel onderbelichte thema's ook zichtbaar heeft gemaakt. Dus bijvoorbeeld het Palestijns gebied heeft hij een uitzending gemaakt. En hij nam het altijd op voor de rechten van illegale migranten, die toch eigenlijk de hele Amerikaanse keuken, restaurantkeukens allemaal gaande houden. Ja. Dus die documentaire is een tip, maar eigenlijk ook al zijn boeken zijn echt heerlijk om op het strand te lezen. Ja. Hij heeft dus helaas, 2018 was het, zelfmoord gepleegd. Dus hij leeft niet meer. Paul, jij tipt een boek van Jonathan Franzen, zeg ik het zo goed? Dat klopt. Welk boek? Dat lag bovenaan de stapel. Kruispunt heet het. Ik had nog nooit wat van Franzen gelezen. Het is een boek waarin helemaal niets gebeurt. Er wordt geen schot gelost, geen achtervolging, helemaal niks. Het beschrijft het leven van de familie. Ja. Maar het beschrijft het leven van de familie Hildebrand in de jaren 70. Een pastor en zijn familie. Maar het is zo fantastisch geschreven. Op het moment dat je de eerste drie letters leest, komt het helemaal tot leven. Je ziet het en je leest het echt in één adem uit. Ik vond het echt een. Ik ga al zijn boeken lezen, want ik vond het een fantastisch mooi boek. Ik vind een interessante pitch. Er gebeurt niks, maar je moet het lezen. Ja, dat is de kracht van taal, dat je dat kan. Ja, mooi, ja, mooi. Dankjewel, Paul Reumer. En ook Hadjar Ben Miloud. En ik hoop tot ziens, Hadjar. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is 10:30. We gaan naar het NOS Nieuws met Jan van der Putten. De opvang van asielzoekers op zee gaat niet door. Het kabinet was van plan cruiseschepen voor de kust te leggen. Maar volgens staatssecretaris Van den Burg is dat gevaarlijk en is de bevoorrading lastig. Mede door de oorlog in Oekraïne heeft Shell een goed tweede kwartaal achter de rug. De winst liep op tot $18 miljard. Ook in het eerste kwartaal was er al een miljardenwinst voor Shell. In Mali en Afrika zijn bij twee aanslagen op militaire posten tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens het leger kwamen alleen al 48 terroristen om. En de Democratische Republiek Congo veilt vandaag tientallen vergunningen voor het winnen van olie en gas. Natuurbeschermers verwachten grote schade aan het veenbos en het tropisch regenwoud als het allemaal doorgaat. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Er zit vandaag Tim Schaap. Tim, hoe is het op de weg? Ik begin met een afsluiting van de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Sinds gisterochtend is de weg daar helemaal dicht bij Voorst. En dat heeft uiteraard alles te maken met de boerenprotestacties. Hou rekening met extra reistijd. Waarschijnlijk duurt het namelijk nog tot eind van de middag. Tot die tijd ga ik je adviseren om te rijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Verder nog op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen een file voor knooppunt Langhorst. Daar ligt ook vanwege de boeren het een en ander op de weg. Er is één rijstrook open. Je hebt 20 minuten vertraging. En tot slot heb ik nog een kapotte vrachtwagen met de A27 vanuit Gorkum naar Breda. De remmen zijn vastgelopen en daardoor is de rechte rijstrook dicht bij Oosterhout-Zuid. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. Tot 10:30, Roos Abelman. Als we het hebben over de geschiedenis van Afrikaanse landen, dan gaat het vaak over de koloniale tijd. Waarom horen we eigenlijk zo weinig over de periode daarvoor? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die geschiedenis meer wordt verteld? Dat bespreek ik zo met mijn spraakmaker Andrew Makkinga. En ook met Annette Schmidt, conservator Afrika bij het Nationaal Museum van Wereldculturen. En obese mensen die een frietje eten, of afgetrainde strandgangers, gesluierde moslima's met boodschappentassen. Allemaal stereotype beelden waar we als media niet omheen kunnen. Of valt er prima een ander beeld bij te bedenken? We praten er volgend uur over met fotodetective Hans Aarsman en adjunct hoofdredacteur van het ANP, Karin Hollaar. En tegen 11:30 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: een priester in Italië heeft spijt betuigd nadat hij welk voorwerp gebruikt had als altaar? Ik heb laatst weer iets nieuws gehad. Het is helemaal te gek. Ik zoek me rond naar het ventiel. En soms dan raakt die lek. Dat vind ik nog best lastig. Ik denk het te weten. Zeker weten doen we het ongeveer rond 11:30. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Andrew, jij bent spraakmaker, dus aan jou de eer om een plaat uit te zoeken voor ons vandaag. En jij hebt gekozen voor A Piece of Ground van Miriam Makeba. Waarom? Ja, het is een beetje een inleiding van ons gesprek, op ons gesprek wat we zo meteen gaan hebben over die rol van Afrika. Miriam Makeba kennen we natuurlijk eigenlijk allemaal van dat liedje Pata Pata. Mm-hmm. En op datzelfde album staat dat nummer Piece of Ground. En daar moest ik heel erg aan denken, omdat toen ik in Kaapstad was, in Khayelitsha, in een ghetto met young professionals uit Nederland, en wij zeiden dat we uit Nederland kwamen, riepen die allemaal: you're from the country of Jan van Riebeek. Kinderen van 12 jaar wisten wie Jan van Riebeek was, die in 1652 voet aan de Kaapse grond zette. En toen dacht ik, dit nummer over goudzoekers, kolonialisme, apartheid, wat een Nederlands woord is, is niet meer dan toepasselijk voor ons gesprek zo meteen. Ja, laten we luisteren. En heel mooi. Sea. He looked and he said, this is God's own. pipe diggers were few and the gold was so deep. Black man was called 'cause his labor was cheap. With crowel and a shovel it's all underground. Six pennies a day to tender the ground. Now this land is so rich and it seems strange to me that the black man whose labor has helped it to be cannot enjoy the fruits that abound. He's uprooted and kicked from his own piece of land. Why some people say, now don't you worry, we'll get you a nice piece of reserve territory. But I'll give my on a miserable 30% of the ground. Yes, some people say, now don't you worry, you can always find jobs in the white man's city. But don't stay too long and don't stay too deep, for you're bound to disturb the white man in his sleep. White men don't sleep long and don't sleep too deep. For your life and possessions, how long will you keep? 'Cause I've had a rumor that's running around, for the black man's demanding his own piece of ground. His own piece of A Piece of Ground van Miriam Makeba. Ofwel, zomers toch? Ja, mooi liedje. Het is vooral een prachtige zangeres natuurlijk. Helaas niet meer onder ons, maar ja, een koningin van Afrika. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 10:57. Fijn dat u luistert naar Spraakmakers. We hoorden hem al, spraakmaker Andrew Makkinga, programmamaker, is onze spraakmaker vandaag ook aangeschoven inmiddels. Het is een volle studio. Hans Aarsman, theatermaker en fotodetective. En Karin Hollar, adjunct hoofdredacteur van het ANP. Met jullie gaan we het straks na 11:00 hebben over beeldvorming in de media. Ja, Karin, jullie houden bij het ANP bij wat de meest gedownloade foto van de afgelopen 24 uur is. En die plaatsen jullie onderaan de dagelijkse nieuwsbrief. Dat klopt. Wat is de afbeelding vandaag? De boeren, volgens mij, die gisteren amok hebben gemaakt op de snelweg. Oh ja, dus zo'n foto van zo'n iets in de brand langs een snelweg. Ja. Ja. Is dat inmiddels typisch Nederlands beeld, Hans? Zou dat kunnen zeggen? Protesterende boeren of een afgeleide daarvan? Ja, dat is wel heel erg overheersend op het ogenblik, ja. Ja, tractoren, dus dat werkt altijd lekker. Behalve dat je er gewoon overal mee binnen kan rijden. Sorry, heb je ook een lekker beeld. Dus je ziet van ver al op zijn foto, oh, heb je weer boeren in protest. Ja. Nog een beetje vuur erbij, nou, dat is helemaal raak. En daar houden journalisten van. En mensen ook. Ja? Journalisten zijn ook mensen. Ja, ja, dat is wel waar. Ja. Zometeen een uitgebreid gesprek hierover. Annette Schmid is ook aangeschoven, conservator Afrika bij het Nationaal Museum van Wereldculturen. Met u en onze spraakmaker gaan we het hebben over de pre-koloniale geschiedenis van Afrika. Want waarom weten we daar eigenlijk zo weinig van in Nederland? Dat is ook iets waar onze spraakmaker Andrew zich over verbaast. En dan moet ik u even meenemen naar een artikel wat in de Volkskrant is verschenen. Vorige week is die verschenen, gaat over de Malinese vorst Mansa Musa. Het is een fantastisch verhaal wat over deze man is verschenen in de Volkskrant. Daarvoor moeten we naar het jaar 1324. Musa reisde toen naar Mekka en hij had een gevolg mee. En niet een klein gevolg, maar een vrij groot gevolg. Van 10.000 met goud bepakte dragers en tientallen kamelen die zout of goudstof droegen. En onderweg dacht hij, nou, ik maak even een tussenstop in Cairo. En daar heeft hij zo ontzettend veel goud uitgegeven dat de inflatie in Egypte omhoog schoot. En zelfs jaren daarna ondervond het land nog de economische gevolgen van dat ene bezoek van die Mansa Musa. En met die reis zette hij Afrika letterlijk op de kaart. Want iedereen dacht, waar komt die? Waar komt dat goud vandaan? Waar komt die man vandaan? Daar moeten we meer over weten. Ja, en door het verhaal in de Volkskrant werd verteld aan de hand van een wereldkaart waarop Mansa Musa was afgebeeld. En jou viel wat op, hè, toen jij die kaart zag. Ja, ik zag die kaart en ik dacht, hé, die ken ik. En ik heb eerder dit jaar het boek gekocht van professor van Columbia University, maar ook oud-journalist van de New York Times en The Economist, Howard W. French. Mm-hmm. En dat boek heet Born in Blackness, Africa, Africans and the Making of the Modern World, 1471 to the Second World War. En daar staat diezelfde kaart op. Je hebt het meegenomen. Ik heb het meegenomen, ja. En toen dacht ik van, dat laat eigenlijk zien hoe belangrijk niet alleen die Mansa Musa was, maar dat moment. Dat moment eigenlijk dat die vertegenwoordiger van Mali om geopolitieke redenen naar Cairo ging. Want die Noord-Afrikanen die zaten er altijd maar tussen. Dus hij wou eigenlijk ook een stukje erkenning. Maar wat hij daarmee bewerkstelligde, dat is dat wat toen nog niet eens bestond, Portugal en het Iberisch Schiereiland, dat die allemaal dachten van, verdomme, waar komt die 8 ton goud vandaan? Ja. Wij gaan langs de westkust op zoek naar waar dat vandaan komt. En dan komen ze aan in Elmina bij Ghana. Beginnen ze dus te handelen. En ja, dan kom je al snel op dat punt waar we het eigenlijk over hadden in de inleiding is. Wat weten we van die pre-koloniale geschiedenis? En welke rol heeft Afrika gehad bij het ontstaan van wat we dan noemen modernity? Deze tijd waarin we leven, zeg maar. Waarom weten we daar zo weinig vanaf? En kunnen we daar ook wat aan doen? Kunnen we dat veranderen? Daar gaan we in dit gesprek over hebben. Maar we dachten misschien ook wel aardig om een klein college te geven. Dus om iedereen een beetje mee te nemen in die geschiedenis. Een eerste aanzet te geven. Mevrouw Schmid, dan is denk ik Mansa Musa een goed vertrekpunt. Hoe is hij eigenlijk op die kaart terechtgekomen? Ja, nou ja, jullie zeiden het al een beetje in de inleiding. Mansa Musa was een koning van het Malirijk. En dat was een groot middeleeuws rijk in West-Afrika. Waar het huidige land Mali naar vernoemd is. Dat was een gigantisch rijk. Het bestreek ongeveer Gambia, Senegal, Mauritanië, Mali, Ivoorkust, Burkina Faso, Niger. Dus het was echt een gigantisch oppervlak. Mm-hmm. En het was ook een moslim. En hij dacht, ik ga naar Mekka om de hajj te doen. Ja. En toen ging hij inderdaad langs Egypte en daar liet hij een ongelofelijke indruk achter. En zo was het dat hij in verschillende geschriften terechtkwam. Bijvoorbeeld van Ibn Battuta en Ibn Khaldun. Ja. En dat is een heel belangrijk punt geweest. Ja. Omdat daarvoor, of de geschiedenis van vele Afrikaanse volkeren zijn vooral orale geschiedenissen. Omdat ondanks het feit dat je 2000 of meer dan 2000 verschillende talen in Afrika hebt, worden de meeste alleen maar gesproken en niet geschreven. Ah ja. Maar doordat hij in die geschriften terecht kwam, maakte hij een onuitwisbare indruk, kwam hij op de kaart terecht. En dat heeft een soort van goudrush ontwikkeld bij Europeanen. Maar eigenlijk was hij er al veel eerder. Ja. Want als je keek naar Europa, dan was voor de ontdekking van de Amerika's door Columbus, mm-hmm, was eigenlijk, ik denk, meer dan 60% van het goud wat circuleerde in Europa was afkomstig uit West-Afrika. Ja, maar het werd dus nooit beschreven. En dat is dus gebeurd nadat Musa dus Egypte bezocht. Toen is zijn verhaal opgeschreven en dat is gaan circuleren. Toen hoorden mensen over hem. Ja, en weet je wat waarom het zo belangrijk is? Is omdat het narratief wat je ook op school meekrijgt is dat Vasco da Gama en Columbus. We zochten een andere route naar de oost en they sort of like stumbled upon Africa. Maar dat is niet zo, want zowel Vasco da Gama als Columbus die hebben voor de Portugezen die trek naar het zuiden van de westkant van Afrika gemaakt. Mm-hmm. Op zoek naar dat goud, maar ook om een beetje te leren hoe ze moesten navigeren. En uiteindelijk stuit je dus ook op die orale traditie. Want er was voor Mansa Musa was er Abu Bakr de tweede. Mm-hmm. En daarvan is inmiddels ook bekend dat hij niet alleen het idee had, maar ook tot 2 keer toe heeft geprobeerd, de laatste keer is hij niet teruggekomen, om naar de westkust te gaan van de Atlantische Oceaan. Mm-hmm. En die stromingen, die Canarische stromingen, waar hij toen al verslag van kreeg in zijn rapporten, ook opgeschreven, daarvan heeft Columbus natuurlijk ook geleerd toen hij voor de Portugezen die westkust afging. En toen had hij op een gegeven moment door, zo kom je de westkant op. Ja. En ook het hele idee dat de wereld rond was, dat was in de 8e eeuw al bij een aantal islamitische denkers bekend. En we moeten dus van die eurocentrische perspectieven af. Mm-hmm. Door niet te zeggen dat alles wat van onze geschiedenis bestaat niet klopt. Er zaten heel veel voordelen, er waren allerlei voordelen met onze schepen. Mm-hmm. Maar we moeten daar wat perspectieven aan toevoegen. Ja. Waarmee Afrika niet meer het trieste continent is, wat gedehumaniseerd is, waardoor we dus ze ook tot slaaf konden maken. Mm-hmm. Omdat ze zwart waren en omdat ze heidens waren. Maar eigenlijk een continent met een hele rijke geschiedenis, een geopolitieke geschiedenis, alleen waarvan wij de verhalen nog niet goed genoeg kennen. Nee, want als we gaan even teruggaan in de tijd naar Musa, zijn verhaal is uiteindelijk opgeschreven. En Afrika werd ontdekt als land waar je fantastisch handel mee kon voeren. Ja. En daardoor is bijvoorbeeld de stad Timbuktu is groot geworden. Nou, laten we beginnen om te zeggen dat Afrika Afrika niet een land is, maar een continent. Ja, een continent, ja. Wat bestaat Afrikaanse uit, landen, excuses. 54 landen. Ja. En het is niet zo dat het verhaal van Mansa Musa is opgeschreven. Het bezoek van Mansa Musa in Cairo is vooral neergelegd. Ja, ja. En het verhaal van Mansa Musa en de Middeleeuwse Rijken in West-Afrika zijn nog steeds grote, epische verhalen die nog steeds verteld worden, waar mensen nog steeds kracht en trots... Ja, ik probeerde, dat is ook heel erg journalistiek eigen en vrij irritant, een hele korte klap te maken in de geschiedenis, want het is zo groot. Maar waar ik naartoe wilde is, de wet op dat moment, daarna, werd er dus handel gedreven met vooral steden ook in het binnenland van Afrikaanse landen. Nou, dat is iets, kijk, het is niet zo dat die handel pas ontstond toen de Europeanen aan de westkust startten. Die handel was er al lang. Ja. Er was intercontinentale handel. Maar daar doel ik dus ook op. Ja. Ik heb het nog helemaal niet over onze rol. Ik heb het dus over wat gebeurde er voordat Europeanen daar eigenlijk überhaupt waren. Ja, er waren grote koninkrijken die een enorm impact hadden. Die een grote culturele rijkdom hadden. Een legacy achterlieten. Maar die ook internationaal en intercontinentaal handel dreven. Niet alleen op het Afrikaanse continent zelf, maar bijvoorbeeld ook, wat vaak onderbelicht blijft, de Indische Oceaan handel was gigantisch. Ja, de Ming-dynastie kwam natuurlijk ook al heel lang geleden bij Madagaskar terecht. En ik denk dat wat je ook zegt, de Indische wereld, Noord-Afrikaanse wereld, was al in contact. Maar wat voor mij en voor ook dit boek, waar die kaart dus op staat, zo belangrijk is dat je beseft, die geschiedenis begint vaak vanaf 1600, vanaf de slavernij. Maar de zwarte geschiedenis is niet op de boot begonnen. Er zijn weliswaar 12 miljoen mensen tot slaaf gemaakt. Maar we moeten beseffen dat toen de Nederlanders de Portugese oorlogen voerden en Brazilië innamen, namen we de windmolen mee. Die windmolen die werd weer gebruikt door de Engelsen op Barbados om die suikerriet massaal te produceren. En je zou kunnen zeggen dat al dat geld wat daar is verdiend met zwarte lichamen, die vaak niet langer dan 7 jaar meegingen in een soort plantage, death camp waar ze aan het werk werden gezet, dat een soort voorloper is voor die industriële revolutie. En we laten die altijd beginnen bij de stoomtrein en de stoommachine. Ja. Maar er is een relatie tussen Afrika en de welvaart in het Westen. En ik vraag alleen, en Howard French ook, en gewoon omdat is om die standplaatsgebondenheid, om daar eens andere perspectieven op te zoeken. Want dan verrijk je eigenlijk onze eigen geschiedenis. En juist ook omdat de onderwerping van Afrika vaak te maken heeft met de dehumanisering. En dat zie je dus ook terug tegenwoordig in die stereotypering, waar heel veel zwarte mensen last van hebben. Ja. En dat is misschien een beetje een vage grote stap. Nou, maar misschien kunnen we dat het beste illustreren aan de hand van die kaarten. Want de kaarten vroeger, als je die ziet, van Afrika, die zijn zeer gedetailleerd. Ja, dat is heel interessant, want dat hield verband met die handel. Er werd handel gedreven. Mensen die handel dreven maakten kaarten. En die wisten dus heel gedetailleerd wie waar zat, waar ze in handelden, wie de belangrijke vorst was waarmee ze handelden. En voor lange tijd waren die kaarten heel gedetailleerd. Bijvoorbeeld de kaarten van blauw die we van Afrika hadden. Maar wat gebeurde er in 1884? Toen was de grote conferentie van Berlijn, waar de Europese mogendheden het continent Afrika als een soort taart onderling verdeelde. En als een prelude daarop, wat gebeurde er? Heel veel kaarten van Afrika werden opeens leeg. Heleboel informatie die er vroeger wel op stond, bleef nu weg. En dat was gewoon vanuit een politieke achtergrond, omdat ze wou laten zien, ja, dat gebied, daar is toch niemand, daar woont niemand, dat kunnen wij makkelijk innemen. Terwijl dat is natuurlijk alsof helemaal niet waar. Alsof zij het voor het eerst ontdekt hadden. Ja, precies. Alsof het een leeg continent was. Alsof het maan was. Ja, er wonen wat mensen aan de kust, maar wat er verder gebeurde, dat was niet interessant. En daarmee wisten we eigenlijk een heel groot gedeelte van die geschiedenis weg, alleen maar vanuit ons eigen belang, om een soort argument te hebben om dat territorium in te kunnen nemen. Dat is precies het belangrijkste, wat je net zegt, dat argument. Want je moest het ook verkopen aan de civil society, aan de regering. En als je zegt, joh, god, er is eigenlijk niks. En die mensen zijn niet gelovig. En er is ook dat is ook gedocumenteerd van, ja, het zijn geen Moren. Dit zijn absolute heidenen, weet je wel. En dat is ook de verklaring geweest voor die chattel slavery, die de transatlantische slavernij ook zo uniek maakt. En waarmee je het niet kunt vergelijken met andere vormen van slavernij. Je werd, als je stierf, werden je kinderen slaaf. En je werd slaaf omdat je zwart was en heidens. En dat was de legitimatie om ontvoerd te worden of verkocht te worden. En dat is natuurlijk wel belangrijk om te vertellen. Ja, want dat is, zoals je zegt, transatlantische slavernij is een andere vorm van slavernij dan de binnenlandse slavernij die er al was. Ja, ja. En daar moet je het ook over hebben. Daar weet u veel meer over dan ik. Dat is ook een heel interessant stuk van de geschiedenis, maar daar weet ik niet zoveel van af. Nou, dat was er natuurlijk ook, maar dat is wel een ander type slavernij. Wat inderdaad. Voor type was dat dan? Nou, daar waren tot slaafgemaakte en hun meester hadden een andere verhouding en andere verantwoordelijkheden en verplichtingen naar elkaar dan wat je ziet in de transatlantische slavenhandel. Ja. En die suikerproductie. Ik bedoel, uiteindelijk, die suiker was eerst een luxegoed. Uiteindelijk werd het ook een plek waar de coffeeshops in Engeland ontstonden zonder marihuana, maar waar die gezoete koffie en thee gedronken werd. En daar werden uiteindelijk de broadsheets verkocht, wat de voorlopers zijn van de kranten. Dus vanuit ook gewoon een filosofisch, historisch perspectief is het gewoon belangrijk om jonge mensen uit te leggen van, hey, als wij dit niet hadden gedaan toen, dan was het misschien net even iets anders gelopen. Het heeft echt een significante invloed gehad op onze soort van culturele ontwikkeling. Ja. Wat ik altijd zo schokkend vind is dat voorafgaand aan verschrikkingen altijd eerst ideeën komen. Zodat wat je vertelde over dat ze dan in 1884 gewoon zeggen, oh, dat Afrika is eigenlijk leeg, weet je wel. En ze zijn heidenen. Ja, je denkt bij ideeën van, ach, het zijn maar ideeën. Maar het is altijd zo een opstapje naar wat er daarna gaat gebeuren aan. Ja, een heleboel verschrikkelijke dingen ook. Ja, dus daar zouden we ons bewuster van mogen zijn. Ja, van wat er nu aan ideeën allemaal rondcirculeert, hè, om maar eens wat te noemen. Andrew, jij bent zelf geboren in Oeganda en het viel jou ook op dat tegenwoordig nog steeds met alle toegang tot de informatie die we nu hebben een stereotyp beeld van het continent bestaat in Nederland. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van wat voor momenten je dat merkt? Nou, het begint al heel simpel. Als je een vliegtuigticket boekt of als mensen je vragen, kan ik naar Oeganda? Dan beginnen ze eerst met Idi Amin. Idi Amin is toch alweer een tijd geleden. Zal wel dan nog steeds, als je over straat loopt, doodgeschoten worden. Of de malaria-muggen die je helemaal dood zullen maken. Er zijn zoveel angstige beelden toen het WK in Afrika was. Weet je wel, moesten we daar wel naartoe? Zouden ze het wel kunnen doen? Die beelden, dat is ook nogmaals niet iemands zijn schuld. Maar als je zeg maar steeds, als je opgroeit met het idee dat het een continent is waar, en ik heb dat vaak ook discussies, er is corruptie, niemand kan wat regelen, dan moet je ook vertellen dat bijvoorbeeld in de Congo, waar we alle coltan vandaan halen voor onze mobiele telefoons, en daar hebben veel slimmere mensen dan ik allemaal boeken over geschreven, dat er een soort kapitalistisch geopolitieke strijd is waarin alle landen op de aarde eigenlijk samenspannen om die grondstoffen eruit te krijgen en dat leidt tot destabilisering. Ja, en zo kun je een paar dagen doorgaan met zaken die eigenlijk dat beeld over Afrika, waar ook wel heel veel dingen niet goed zijn, uiteraard, negatief beïnvloeden. En dat heeft een effect op de dagelijkse interactie die je hebt met mensen van het continent, die overigens in steeds grotere getalen naar Europa komen. Nu 1,2 miljard in Afrika, in 2050 2,5 miljard. Er komen heel veel. Afrika gaat een hele grote footprint hebben op Europa in de komende 50 jaar. En mevrouw Schmid, dat beeld wat wij nu nog hebben, is dat echt terug te voeren ook op die tijd van die lege kaarten? Van die ideeën die toen ontstonden? Ja, dat denk ik. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om je geschiedenis te weten, om de huidige situatie te kunnen begrijpen en de toekomst te kunnen bepalen. Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is, inderdaad, als je bedenkt wat voor aandeel het Afrikaanse continent zal hebben in de toekomst. Wij zijn allemaal aan het vergrijzen. Daar heb je een ontzettend jonge bevolking die heel veel wil, die ondernemend is, die actief is. En ik denk dat het beeld in Nederland over Afrika, vrij beperkt is, toch? En dat we meer aandacht zouden moeten besteden aan de diversiteit van het continent, de dynamiek van het continent. Ja, dat niet zoals mensen zoals ik per ongeluk land zeggen. Ja, nee, maar we zien Afrika ook heel vaak als een soort statisch continent, wat niet ontwikkelt. Nou, dat is helemaal niet waar. Er zijn miljoenen steden in Afrika die wij in Europa helemaal niet hebben. Wolkenkrabbers, alles erop en eraan. Natuurlijk, absoluut, zou je zeggen. Dan is natuurlijk de vraag, hoe kun je dat beeld corrigeren? Nou, ik vind dat het beeld nogal eenzijdig is. Het is niet zo dat de verhalen die we nu horen niet waar zijn. Ik denk alleen dat ze te eenzijdig zijn en dat je die zou uit moeten breiden. We horen heel veel over dictators, oorlogen, hongersnoden. Maar wat horen we over de industriële ontwikkeling, over de universiteiten? Wat gebeurt er met de Afrikaanse literatuur, de kunsten? Dat zijn allemaal. We zouden eigenlijk allemaal over Mansa Musa moeten leren op school, nou, bijvoorbeeld. Nou, en om het positief te houden, ik denk dat je ziet bijvoorbeeld The Queen of Katwe was een Disney-film. De eerste Disney-film die geheel is opgenomen in toevallig Oeganda en Afrika. Omdat die markt vraagt om content. Dus via al die Netflixen en Videoland en noem ze allemaal maar op... Mm-hmm. Zou het zomaar eens kunnen dat de komende 20 jaar... we veel meer narratieven gaan krijgen van het continent... die meerstemmigheid ook gaan ondersteunen. Maar ik denk dat er wel iets meer voor nodig is... dan alleen maar wachten op mooie films van bedrijven. We moeten ook naar ons eigen curriculum kijken... en naar onze eigen standplaatsgebondenheid. En volgens mij doen we dat constant. Dat doen we rondom Indonesië, mm-hmm. dat doen we rondom de Tweede Wereldoorlog. We moeten ergens als beleidsmakers ook zeggen... hoe kunnen we dat continent verankeren in onze beleidsdoelen, in ons onderwijs? Misschien ook talen, net zoals Chinees, belangrijk maken op middelbare scholen. Want er valt ook gewoon zaken te doen. En we willen gewoon een generatie jonge mensen opleiden... die dat continent niet ziet als een plek waar je jezelf kwijtraakt. Ja, dat is interessant. Onlangs hadden we hier docenten Frans in de uitzending. En die zeiden ook, besef hoeveel Frans er wordt gesproken in Afrika. En bijna niemand kiest meer voor dat vak. Terwijl dat een hele belangrijke wereldtaal is. Ja. Ja, dus dat is daar onderdeel van. Nu is het ook altijd wel ingewikkeld, want er zijn natuurlijk zoveel volkeren in de wereld. Hoe doe je nou recht aan iedereen? Ja, maar dat moet je gewoon niet proberen. Ik denk niet dat het een mogelijkheid is om representatief te zijn. Ik denk wat je moet doen, is dat je de referentiekader van je publiek wat meer moet differentiëren en wat moet vergroten. Ja. En ik denk, maar dat is misschien mijn eigen beroepsdeformatie. Het is ook wel fijn als een politicus in Hongarije, Orbán, zegt... ik ben tegen interracial marriage... en er galoppeert een racist in Nederland, die Thierry Baudet heet, achteraan... dat andere mensen dan zeggen, dit is gewoon racistisch, dit kan niet, dit moet stoppen. Want als je we hebben het over bedreiging gehad eerder deze uitzending... Mm-hmm. Als je dit soort dingen toestaat... dat is gewoon openlijk racisme, wat eigenlijk gebaseerd is op dezelfde racisme en discriminatie. Die waardoor dehumanisering, je, die waar dehumanisering. Je en die is nog steeds gaande. In de Tweede Kamer, in de Europese Unie, het is salonveeg. Notabene ook van mensen die zelf druppeltjes bloed uit het buitenland hebben. Dus het is ook voer voor psychologen, maar dat ben ik ook weer niet. Nee, maar jij denkt, als het beter onderwezen zou worden, laten we daarmee beginnen. Ja. Dat dan beter voor het voetlicht komt bij iedereen? Ik weet niet of het bij iedereen zit, want wat denk jij? Want nou, ik denk dat je een heleboel verschillende plekken moet inzetten om die informatie te verspreiden. Je moet de media erbij betrekken, je moet scholen erbij betrekken. Ik denk de culturele sector, de museale sector. We kunnen daar allemaal aan bijdragen. Ja. En precies zoals je zegt, we moeten aantonen dat het gewoon van belang is om dit te weten. Ja. Dat je jezelf een voordeel doet als je beter geïnformeerd bent. Ja. Tot slot, Andrew, jij bent natuurlijk zelf hier nu ook ingedoken. In die prekoloniale geschiedenis. Ja. Het interesseert je. Heb jij nog nieuwe dingen geleerd? Oh, zoveel. Waarvan je dacht, dat wist ik helemaal niet. Nou ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Laat ik het zo zeggen. Ik wist niet hoe geraffineerd en dat instituut van slavernij is. Daar ben ik echt van geschrokken. Ja. Dus jouw advies aan iedereen is... duik in de geschiedenis. Ja. Het is standplaatsgebondenheid, maar je leert iedere keer weer wat. Nou, nu vallen wel heel vaak het woord moeten. Maar het is ook heel erg leuk om nieuwe dingen... We zijn toch altijd met nieuws bezig? Nou, dit is nieuws. Ja. Het is dus leuk om te doen. Het is toch een ontdekking? Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Waarom is dit nummer voor neurowetenschapper Michiel van Elk... de soundtrack van de coronacrisis? Age of doubt. Hoe dit lied mannen leert met hun emotie om te gaan? En waarom theatermaker Adelheid Rozen... niet zonder dit nummer van Meral Polat kan? In een nieuw seizoen van Brainwash Zomerradio interviewt Floortje Smit denkers aan de hand van muziek. Human met Brainwash Zomerradio. Vannacht van 12 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil en er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Stop met delen van mensenontwaardige beelden van daklozen. Die oproep deed Stichting Kansfonds eerder deze week. Maar heb je dit soort beelden niet soms ook nodig om verandering teweeg te brengen? En hoe zit het met andere stereotype beelden in de media? Dat bespreken we zo met fotodetective Hans Aartsman en ANP adjunct hoofdredacteur Karin Hollaar. Maar nu eerst NOS Journaal met Jan van der Putten. De boerenacties van gisteren en vanochtend zijn onacceptabel, zegt premier Rutte op Twitter. Deze levensgevaarlijke acties moeten stoppen, zegt hij. Hij roept mensen die tijdens het opruimen bedreigd worden op om aangifte te doen. Verschillende aannemers die gisteren door Rijkswaterstaat werden ingeschakeld om blokkades op te ruimen, kregen dreigtelefoontjes. Een aantal bedrijven besloot zich toen terug te trekken. Shell heeft in het tweede kwartaal opnieuw miljarden verdiend. Het olie- en gasbedrijf boekte een recordwinst van $18 miljard. Dat is meer dan twee keer zoveel als het kwartaal ervoor. Vooral olie leverde meer op. Economieredacteur Lisa Schallenberg. De hoge prijzen die zorgen voor deze recordwinst zijn dezelfde prijzen die ervoor zorgen dat sommige huishoudens in de knel kunnen komen naar het betalen van hun energierekening en de benzine. In het Verenigd Koninkrijk heeft het er al toe geleid dat er een extra winstbelasting is gekomen voor olie- en gasbedrijven. En het geld dat daarmee wordt opgehaald is bedoeld om huishoudens tegemoet te komen. In Nederland komt zo'n winstbelasting voor olie- en gasbedrijven er voorlopig niet. Het kabinet vindt dat er te veel haken en ogen aan zitten. In Mali in Afrika zijn bij twee aanslagen op militaire posten tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens het leger kwamen alleen al 48 terroristen om. In Mali worden geregeld aanslagen gepleegd door aanhangers van Al-Qaeda en IS. Driekwart van de apothekersassistenten heeft dagelijks boze mensen aan de balie, blijkt uit een peiling van KNNP. Klanten zijn boos omdat hun medicijnen er niet zijn. Voor veel assistenten is de agressie een reden om te stoppen met hun baan. Rijkswaterstaat waarschuwt voor verkeershinder de komende tijd op de A2 bij Eindhoven. Vanavond begint de plaatsing van een tunnelbak. En dat betekent dat een van de drukste stukken snelweg van Nederland tot zeker 22 augustus te maken krijgt met afsluitingen, omleidingen en wegversmallingen. Het idee om asielzoekers op cruiseschepen op zee op te vangen is van tafel. Het is volgens staatssecretaris Van den Burg te ingewikkeld en te gevaarlijk. Zo is het lastig om schepen op open water te bevoorraden. En er zijn veiligheidsrisico's, zegt hij. Het kabinet gaat wel door met het inhuren van drie cruiseschepen voor de asielopvang. Maar die blijven dan aan de kade liggen. Het eerste schip moet in Velsen komen. In Congo worden vandaag tientallen stukken grond geveild voor olie- en gaswinning. Een deel van de 30 percelen bestaat uit tropisch regenwoud en veenbos dat veel CO2 vasthoudt. Milieuorganisaties en ook deze ecoloog maken zich zorgen over de plannen. Op het moment dat we dat regenwoud gaan aantasten, op het moment dat daar olieboringen plaats gaan vinden of wegen worden aangelegd om dat mogelijk te maken, dan kan dat veenbos met name gaan uitdrogen. En dan komt al die CO2 uit het verleden die daarin opgeslagen zit, die komt weer vrij en die gaat de lucht in. Hoeveel olie en gas er in die gebieden in Congo in de grond zit, is niet duidelijk. Dan is weer nog zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen eerst een kleine kans op een bui, later meer zon en maximaal 25 graden. Gaan we naar de ANWB. Er zit Tim Schaap. Tim, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Er zijn langzaam rijdende boeren gespot op de A35 vanuit Almere naar Enschede. Daardoor staat er nu een file van 6 kilometer tussen Almelo en knooppunt Azelo. Hou rekening met een half uur vertraging. Verder hadden we natuurlijk ook nog altijd de A1 staan vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Voorst is de weg nog altijd dicht na de opruimwerkzaamheden. Die duren waarschijnlijk tot later vanmiddag. Tot die tijd is de weg daar helemaal afgesloten. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. En tot slot heb ik nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Lankhorst ligt ook het een en ander op de weg. Hou daar rekening met één afgesloten rijstrook en een kwartier vertraging. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende rolkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel zomercolumns, Wat heet, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Supersnel je btw-aangifte doen? e-boekhouden.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij Spraakmakers met aan tafel nog steeds spraakmaker Andrew Makkinga, presentator en programmamaker. Met hem spraken we net over waarom we eigenlijk zo weinig weten van de prekoloniale geschiedenis van Afrika en wat het met ons beeld van het continent heeft gedaan. Komend half uur besteden we nog meer aandacht aan beeldvorming, maar dan over de beeldvorming in de media en dan specifiek foto's in de media. Dat doen we met fotodetective Hans Aarsman en met Karin Hollaar, adjunct hoofdredacteur en chef foto van het ANP. Aanleiding was foto's van daklozen die op bankjes slapen. Dat beeld wordt regelmatig gedeeld door agenten op sociale media. Experts zoals Stichting Kansfonds vroegen deze week agenten te stoppen met het delen van deze stereotype beelden, want ze zijn mensontwaardig. Het plaatsen van stereotype beelden gebeurt echter vaker, ook door professionele media. Bijvoorbeeld een dikke persoon met een frietje in de hand, een gesluierde moslima met boodschappentassen en de goedlachse afgetrainde strandganger. Waarom houden we toch vast aan die stereotype beelden en kunnen we ervan af? Daar gaan wij het over hebben. Maar voordat we ingaan op de heersende clichés, eerst even Hans in algemene zin. Hoe werkt een beeld, een foto, en wat doet dat met ons als wij dat zien? Nou, vooral in de media is een foto vaak een trigger om een artikel te lezen. Dus je moet, dan willen ze gewoon een soort beeld dat iedereen denkt, oh, dit is een boer met een tractor, weet je wel, dat gaat daarover. Uh-huh. En verder doet het beeld er verder niet zoveel toe. Dus als je het over overgewicht hebt, dan plaats je daar een foto bij van iemand die voor de snackbar staat, een dikke iemand met een zak patat in zijn handen. En dan werkt het gewoon zo dat je gaat denken, om te beginnen, dat je van patat dik wordt. Uh-huh. Het is niet zo. Je wordt van vet niet dik. Het is alleen maar een woordassociatie van vet, dat vet eten en vet op je lijf. Uh-huh. Want je vet, dat verteert heel langzaam. Dus je houdt heel lang het gevoel dat je genoeg gegeten hebt. Waar je dik van wordt, is suiker. Maar je moet, wat ze dan frisdrank noemen, ook weer zo'n woord. Denk je fris? Nee, dat is vetdrank. Maar je wordt er dik van cola, van al die soep. Er zit ontzettend veel suiker in. Ja. Yeah. En het andere associatie is, die heb je ook altijd onbewust, ik weet niet hoe dat precies werkt, is dat je denkt, ze doen het zelf, het is hun eigen schuld. Je bent dik en ga je er ook nog een zak patat in douwen. Houd toch op. Ik dacht heel vaak, je bent toch al vol? Waarvoor moet er nog een zak patat bij? Terwijl, het is niet zozeer de schuld van mensen. Het is een soort iets wat ze ook overkomen is. Het is iets wat bij hun karakter hoort. Gewoon dat ze op een bepaalde manier zo werken, dat met eten omgaan. En als je gewoon kijkt, als je gewoon babyvoeding neemt, hè, weet je hoeveel suiker erin zit? De helft. Zo elke 100 gram zit 50 gram suiker in babyvoeding. Dus Je wordt gewoon van kinds af aan word je al geprepareerd om suiker te eten. Maar dan word je dus ook nog eens een keer misleid in zo'n foto als consument. Nee, het is misleiding. En je legt de schuld bij de verkeerde. De schuld ligt bij de politiek en de bedrijven die zoveel suiker. Ja. Maar stel dat er een artikel is over de toename van obesitas, ik noem maar wat, hier in Nederland. Dan wordt er nooit een foto geplaatst van een dik iemand in een sportschool. Terwijl dat zou prima kunnen. Ja, zou ook prima kunnen. Maar dat wordt niet gedaan. Ja. Dus ik heb het nooit gezien. Ik vind het leuk, want ik krijg gelijk een beeld voor me. En ik denk altijd bij foto's van dikke mensen, ik weet al hoe een dik iemand eruit ziet, waarom moet ik daar een foto van zien? Maar een foto van iemand in de sportschool die dik is, dat vind ik wel interessant. En ik durf te wedden dat die bij ons in het ANP beeldbank te vinden is, die foto van een dik iemand in een sportschool. Ja, vind ik een mooi bruggetje, Karin, naar die beeldbank van het ANP. Ja, daar wilde ik het even over hebben. Dat zullen heel veel mensen niet weten. Het ANP heeft een beeldbank. Wat is het en hoe werkt het? Het beeldbank van het ANP, daar zitten, hou je vast, 75 miljoen foto's in. Iedere dag groeit die met 60.000 foto's. Dat zijn Nederlandse foto's, waarvan de 1500 per dag binnenlopen. Dat zijn foto's gemaakt door fotografen van het ANP. Daar hebben we er 5 van. En we vertegenwoordigen een heleboel agentschappen wereldwijd. Mm-hmm. Nederlandse fotografen zitten daar ook in, die op eigen copyright dingen maken. En hoe werkt het dan? Met wat voor een idee gaan die fotografen op pad? Onze fotografen gaan op pad met een idee dat door de redactie gevoed wordt. Dat is vrij nieuwstechnisch. We gaan, net als ieder nieuwsmedium, hebben wij een agenda. En kijken ook waar de nieuws zich plaatsvindt. Net als gisteren, dan kantelt het nieuws in één keer naar de boerenacties. Mm-hmm. En dan gaan onze fotografen proberen tegen de file in te rijden. En een ander op de motor. Op zoek naar inderdaad die foto die jij zag de meest gedownloaden. Met brandende hooibalen op de weg. Want jullie hebben altijd de meest gedownloade foto. We hebben altijd de meest gedownloade foto. En die verandert de hele dag door. Ja, en zo komen er dus allerlei foto's in jullie beeldbank. En daar kunnen andere media dan weer gebruik van maken. Die kunnen er gebruik van maken, ja. En werkt dat dan met zoektermen? Nou, bijvoorbeeld, laten we er eventjes bij obesitas blijven. Ja. Als je obese intikt, wat krijg je dan? Dan denk ik, vermoed ik, en je kunt het vast controleren, maar dat er allerlei foto's komen van inderdaad patat-etende mensen. 5000 foto's, ik heb het gisteren gedaan. Ja. Ongetwijfeld. En er zit ook ongetwijfeld obese tussen met klinieken waar je in terecht kan. Waarschijnlijk kom je zelfs terecht bij discussies in de Tweede Kamer, debatten die over overgewicht zijn gevoerd. Het kan heel divers zijn. Ja. Denk je wel eens na over de stereotypering in die foto's? Zeker. Wij denken op de redactie de hele dag na over stereotypering in de foto's. Omdat we, kijk, als persbureau, wij zijn natuurlijk geen eindafnemer. Wij publiceren niks. Wij bieden aan afnemers een hopelijk zo divers mogelijk beeld van de Nederlandse samenleving. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk, soms heb je clichés, die heb je nodig. Of nodig, de afnemer vraagt daarom. Maar we willen ook daarnaast nog een wat breder perspectief bieden. Ja, je wilt ze meer aanbieden. We willen meer aanbieden. Ja, spreken jullie daar die afnemers ook wel eens op aan? Van, heb je deze ook gezien? We spreken afnemers ook aan op dat. Maar we spreken ze ook aan als wij vinden dat een foto echt onterecht in een bepaalde context is gebruikt. Wij hebben veel foto's van, Hans en ik hadden het in het voorgesprek er even over met minderjarigen. Moet je altijd uitkijken. Mm-hmm. Maken we vaak goede afspraken met bijvoorbeeld scholen of andere plekken waar kinderen zijn. En dan wordt zo'n foto geplaatst bij een artikel bijvoorbeeld over kindermisbruik. Ja, daar zit niemand echt op te wachten. En daar spreken we afnemers inderdaad wel op aan. Maar dat is echt misbruik, maar ja, in die zin dat je gewoon een foto echt verkeerd gebruikt in de verkeerde context. En dat zal waarschijnlijk ook door de afnemers niet met kwade bedoelingen gebeuren, hoor. Dat is, maar als je het even over stereotypen, het is zo moeilijk om dat te omzeilen. Ja. Omdat, ja, je ziet het gewoon in die clickbait. Mensen kunnen gewoon Ze reageren gewoon op foto's die heel clichématig zijn. Dat werkt gewoon. Maar hoe kun je dat dan doorbreken? Want ik moet er wel eens denken, als je bijvoorbeeld moslims ziet, dan denk je toch al snel aan een foto met een hoofddoek. Maar ik ken ook heel veel moslims die geen hijab dragen. Dus is dat dan alleen de afnemer? Ja, want jullie zijn niet de afnemer. Dan wordt het ingewikkeld. Een moslima is een andere religieuze kenmerken zijn natuurlijk het fijnst als ze zichtbaar zijn op een foto als je het bij een artikel wil gebruiken. Ja. Dus ja, iemand gewoon die op straat loopt, die is een moslim, maar waar kun je dat aan zien? Ja. Dat is het nadeel van, in die zin is fotografie zo plat. Want het gaat altijd over hele simpele, symbolische dingen. En dan springt iedereen bovenop en iedereen begrijpt het dan. En ondertussen wordt er door het helemaal dingen, mensen worden en subtiliteiten worden platgewalst. Ja, en dat zeggen dus ook die deskundigen van Stichting Kansfondsen toen het ging over die daklozen die politie wel eens plaatsen op sociale media. Zij zeggen, het draagt bij aan intolerantie tegen deze daklozen. Die dakloze groep is veel diverser dan alleen maar iemand in een slaapzak op een bankje. Dus die groep zelf herkent zich er helemaal niet in. Het is mensonwaardig, zeggen ze. Nou, tegelijkertijd zegt de politie in antwoord hierop, ja, dat foto's op sociale media van agenten gebruikt worden om het publiek te informeren over, dit is gewoon wat we doen, over de werkzaamheden van de politie. Dit is wat we tegenkomen. En ze zeggen ook, ze worden met de juiste intenties geplaatst. Dus dat is ook een dilemma natuurlijk waar iedereen mee zit. En daar komt dan dus ook nog, als het gaat om professionele media, die klikfunctie bij, Hans. Ja. Dat is een ingewikkeld thema. Wat kies je dan? Je kunt dus wel een clichébeeld, wil ik maar zeggen, met de juiste intenties plaatsen. Ja, en wat je zegt, de politie die gaat natuurlijk alleen maar op die mensen af die op die bankjes liggen. Mensen die niet zichtbaar dakloos zijn, daar zullen zij zich ook niet mee bemoeien. Dus het zit eigenlijk veel meer in de ontvanger. Ja. Die clichématig denkt. En dan in de producent. Maar je kunt het aan alle kanten aanpakken. Maar ben je het mee eens dat foto's ook dehumaniserend kunnen werken? En intolerantie erom kunnen werken? Dehumaniserend werken, ja. Nee, het is per definitie bijna. Want je maakt van iemand per definitie al een stereotyp. Ja. Karen, heb je ook wel eens overwogen om gewoon foto's weg te halen? Om gewoon te zeggen, die bieden we gewoon, die bestaan gewoon niet meer? Sterker nog, dat gebeurt wel eens. Ja hoor. We hebben, juist omdat de beeldbank zo'n een organisme is, wat constant in beweging is, hebben wij sinds 2 jaar ook een soort poortwachter. Die controleert wat er binnenkomt. Die controleert ook de trefwoorden, de captions, de bijschriften erbij. Nou wil ik niet zeggen dat het echt helemaal 100% waterdicht is. Dat kan natuurlijk niet met dit volume. Maar er wordt wel degelijk op getoetst of foto's ook kloppen. Of het mag wat er gebeurt met de dronefotografie. Het is een heel ander punt. Maar mag je daar wel dronen? Ja. Ja. Hans, ik ben wel benieuwd. One World bijvoorbeeld is een journalistiek platform waarbij ze zeggen van bepaalde woorden gebruiken we niet meer. En dat zou ook voor beeld kunnen gelden. Zou je ook de ontvanger kunnen opvoeden zoals we nu ook bezig zijn? Bijvoorbeeld met gender en pronouns en taal, waar ik zelf ook wel eens mee worstel. Is dat mogelijk binnen de context van de fotografie? Of is dat een andere wereld? Nou, dit heeft dan te maken met wat er in de samenleving gebeurt. Als er mensen gaan demonstreren tegen suiker in de Coca-Cola. En het hele damp vol staat of het Malieveld. Dan heb je een beeld van mensen die protesteren tegen dat wat mensen dik maken. En dan heb je dat beeld. Ja. Dan kun je dan overal bijzetten met een paar flinke borden. Maar als het niet gebeurt, dan loop je gewoon altijd maar achter het nieuws aan. Dus fotografie komt ook uit de samenleving. Is het te volgend? Mag het minder volgend zijn? Moet het dan meer sturen zijn? Maar als het er niet is, als die demonstraties er niet zijn, dan kun je ze ook niet fotograferen. Nee, tegelijkertijd zou je dus wel... De samenleving wel moet het doen. Ja, tegelijkertijd zou je natuurlijk wel ervoor kunnen kiezen om maar weer dat voorbeeld aan te halen van mensen met overgewicht. Die kun je ook in de sportschool fotograferen. Dat is ook een keuze. Ja, en dan krijg je dus het idee dat het komt doordat ze te weinig bewegen. En dat is helemaal niet zo. Het komt door suiker. Ja, je bent constant eigenlijk het verkeerde beeld aan het creëren. Ja, je analyseert niet waar het door komt. En vervolgens ga je de beelden erbij zoeken die het verkeerde bevestigen. Ja, Annette? Maar is het ook niet heel belangrijk dat er gekeken wordt naar de trefwoorden die bij de foto's worden gezet? Zeker. Want ik denk, als media opzoeken, dan worden ze ook, krijgen ze ook voorgeschotelde... Ja. Want er zijn een heleboel moslims in Afrika. Die dragen ook allemaal een hoofddoek. Dat ziet er niet altijd hetzelfde uit. Nee, die wonen ook in Nederland. Ja. En heel vaak als je het hebt over moslima's... worden er vrouwen met de boodschappentas op straat gefotografeerd. Je kan ook een moslima hebben in de universiteitscollegebanken. Klopt. En dan we letten heel goed op de trefwoorden. En die foto's, beide bestaan ze bij ons in de beeldbank. Er zijn moslima's in collegebanken. Er zijn moslima's in thuissituaties. Er zijn ook moslima's inderdaad op de Haagse Markt. Dat klopt. Zou het gesprek ook anders worden als er dus bij het ANP ook dus bij die beeldbank moslima's zijn die dan dat gesprek aangaan van goh, ik zit naar die trefwoorden. Bij ons op de redactie zit een moslima. Ja. Dus wij hebben wel degelijk dat soort discussies. We hebben net een fotograaf uit een Afghaanse vluchteling die heeft begint bij ons te fotograferen. Dat zijn perspectieven die je kunnen helpen. Ja, nieuwe inzichten. Want dat is het vaak. Hè. Het is niet, we proberen elkaar ook wijzer te maken. Ja. En op nuancering te wijzen. Want je moet je voorstellen, de beeldbank is uit 1898. Wauw. Ja, daar zitten natuurlijk trefwoorden in die je misschien nu niet meer zou gebruiken. En dat is het organisme waar ik net op doel, dat constant in beweging is. En zo moeten we elkaar steeds blijven verbeteren en helpen. En misschien tot andere inzichten doen komen. En wat kunnen wij als consument doen van deze beelden? Kunnen we onszelf nog ergens een beetje in toom houden, Hans? Nou ja, ik haal mijn schouders op, maar ik weet niet of ik het voor iedereen kan aanraden. En ik erger me er ook wel aan, hoor, aan die stereotypen. Ja. Maar je zou kunnen bedenken dat je demonstraties organiseert en dat je daardoor een ander beeld creëert. Ja. Wat de boeren eigenlijk ook doen. Ja. En je gaat heel ver. Ik ga stuk om, Hans. Ik vind het heerlijk wat je zegt, maar that's on you, Hans. Nee, het zou interessant zijn. Ik denk gewoon dat om een ander beeld te creëren, een demonstratie. Maar die demonstraties van de boeren zijn ook georganiseerd, hoor. Ja. Vergis je niet. Ja. En het bedrijfsleven. Maar die zijn niet georganiseerd omdat ze een ander beeld willen creëren van zichzelf. Nou, maar die zijn meer wel georganiseerd om media-aandacht ook te... Ja, dat is media-aandacht. Ja. Ja, maar niet omdat ze zichzelf niet goed als in beeld... Als de voeders van Nederland, wat ze helemaal niet zijn. Ja, maar daarmee komen ze al in de media. Maar goed, nou, dus, ja, misschien een hele goed, andere ja. Maar discussie. Met al die tractoren met die borden erop en ik al die leuke rijmende tekstjes. Ja, vind hem interessant. Vind hem interessant. Nou ja, nee, dat je nu aangeeft, ja. Ik denk dat je door te kiezen waar je wel op niet klikt, daar zit ook wel wat ruimte voor verbetering bij mezelf. Dus bijvoorbeeld niet te klikken op iets waarvan ik nu weet dat zo is eigenlijk... Het is echt heel moeilijk, maar ga het proberen. Lukt mij wel. Ja. Ja? Maar goed, er komt er heel veel klik natuurlijk. Ja, jij bent detective. Procentueel. Professional ben je, Hans. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Ja, bedankt. Nieuws dan via de NOS. Staatssecretaris Van den Burg haalt bakzeil. Het plan om asielzoekers op cruiseschepen op zee op te vangen gaat van tafel. Er zijn te veel praktische bezwaren tegen. NOS-politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedemorgen. Hey Roos, goedemorgen. Waar zitten de problemen? Ja, inderdaad, zoals je zei, zijn die vooral van praktische aard. Bijvoorbeeld, hoe krijg je de mensen naar die schepen en er weer vanaf? Het bevoorraden van de schepen is lastig. En er kleven veiligheidsrisico's aan, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Dus het idee van opvang op zee is van de baan. Maar het idee van die cruiseschepen op zich niet. De bedoeling is nu dat er 3 van die schepen worden ingehuurd. En die moeten dan ergens aan een kade komen te liggen. Het eerste in Velzen, zoals het er nu naar uitziet. En die locatie is dan per 1 september in gebruik, zegt de staatssecretaris. Oké, want ik had ook al begrepen dat er ook daar wel weer problemen mee zouden zijn. En aan 1 kader zou er te veel stikstofuitstoot zijn. De andere kader, volgens mij niet in Velzen, zou het te gevaarlijk kunnen zijn. Ja, er was sprake van een opvang in Vlissingen, volgens mij. En daarvan zei de gemeente, dat willen we niet. Maar in de brief van de burger aan de Kamer staat nu echt dat eerste schep in Velzen komt te liggen. Oké, daar zijn er nog grote problemen in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Zijn er andere oplossingen nog in de maak, behalve de opvang op schepen? Ja, dit is een hoofdpijndossier voor de staatssecretaris... want die zoekt al maanden naar opvangplekken. Hij zegt nu dat er op de zeer korte termijn wat ruimte is, omdat er in de crisis noodopvang 4000 plekken extra zijn gecreëerd. Dus dan moet je denken aan sporthallen en dat soort locaties. Maar voor de lange termijn is de situatie alarmerend, zegt Van den Burg. Inmiddels zitten er dik 15.000 mensen met een verblijfsvergunning in een asielzoekerscentrum. En die hebben natuurlijk eigenlijk recht op een woning. Die zullen nu deels onderdak vinden in, zoals dat hier heet, flexibele woningen of tussenvoorzieningen. En dan moet je denken aan containerwoningen en zo. En er komen ook extra opvanglocaties in Den Haag, in Delft en in Voorschoten. Maar die bieden alles bij elkaar nog onvoldoende soelaas. En uiteindelijk zoekt Van den Burg toch zijn heil in die nieuwe verplichting voor gemeenten om asielzoekers op te vangen. Die is er nu nog niet. Maar de bedoeling is dat die er per 1 januari wel is, die verplichting. Ja, Wilma, dan nog eventjes naar de boeren. Want ja, premier Rutte heeft gereageerd op de protesten van gisteren en van vandaag. Hij zegt ze onacceptabel te vinden. Wat zegt hij nog meer? Ja, de premier laat van zich horen op Twitter. Hij zegt dat het alle perken te buiten gaat. Dat mensen moedwillig in gevaar worden gebracht. Dat mensen worden bedreigd. Dat de infrastructuur wordt beschadigd. Het is levensgevaarlijk en dat moet stoppen, zegt hij. En hij roept mensen die bedreigd worden om aangifte te doen. En over bedreigingen gesproken. Inmiddels laat Caroline van der Plas, de voorvrouw van de Boer-Burgerbeweging, weten dat zij tijdelijk een stapje terug doet en even niet meer in het openbaar zal verschijnen, omdat ook zij te maken heeft met ernstige bedreigingen. Ik voel me niet veilig, zegt Van der Plas. En de politie is nu aan het onderzoeken waar die bedreigingen vandaan komen, Roos. Politiek verslaggever van NOS Wilma Borgman, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, we hadden er nog een stand.nl over vandaag, over die dreigcultuur in Nederland. Dan geldt het dus ook voor Caroline van der Plas. Goed, we gaan naar Hetty Deinem uit Alkmaar. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 71. Mag ik dat zeggen? Had ik het niet mogen zeggen? Ja, ik zie het aan uw gezicht. Dat is waar ook. Dat is waar. Was het schrikken? Nee, toch. U bent gepensioneerd, was altijd onderwijsadviseur en doet nu nog veel vrijwilligerswerk. Wat doet u bijvoorbeeld? Ik zing. Ik zit wel in wat besturen. Ik ben actief in de Rotary. Oh ja. En is heel mooi. Mooie organisatie. En u heeft ook geestelijke ondersteuning meegenomen, begreep ik? Ja. In de vorm van kleinzoon. Ja, hoe oud is hij? 6. 6. Mink heet hij. Nou, dat is even leuk om genoemd te hebben, toch? Superleuk. Hij zit in de regie mee te kijken nu. De hoogste score die tot nu toe is neergezet was die van dinsdag. 60 punten. Neergezet door Ralf Schuring uit Purmerend. Ja. Het is aan u om hem te verslaan. Daar gaan we. Hier werden wij voor gewaarschuwd, dit is niet te vermijden. Pas op als je vandaag over de snelweg moet. Vannacht en gisteravond is er opnieuw afval gestort. Oude banden. plastic, ja, allemaal grof vuil. Zelfs een grote boom. Verschillende aannemers die door Rijkswaterstaat zijn benaderd om de puin op te ruimen, hebben dreigtelefoontjes ontvangen. Als ik Rijkswaterstaat was, dan zou ik dat ook zeggen. Over het algemeen hoor ik van meer aannemers die gewoon absoluut niet achter het opruimen van boerenactie staan. De regering gaat ver over de rand heen en je ziet nooit dat de boeren ook steeds verder over de rand ingaan. En dit is niet de manier waarop je gezamenlijk tot een oplossing gaat komen. De boerenprotesten gaan door. In meerdere provincies zijn snelwegen vanmorgen deels afgesloten vanwege acties met afval en hooibalen. Vraag 1. Op welke snelweg gebeurde vannacht zelfs een ongeluk doordat er onder meer autobanden op de weg lagen? Op de A7. Ja, dat is goed. Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. Niemand raakte gelukkig gewond. Rijkswaterstaat berichtte ook over problemen bij het opruimen van de blokkades. Aannemers die het willen doen zijn lastig te vinden. Gisteren werden opruimwerkzaamheden gestaakt door bedreigingen. Vraag 2. De A1 van Deventer naar Apeldoorn is daarom nog zeker tot de middag dicht. Ter hoogte van welke plaats? Voorst. Ja, er is inmiddels een nieuwe aannemer gevonden die de rotzooi wil opruimen overigens. De plek waar die werkzaamheden plaatsvinden is afgeschermd door groene schermen. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Er is een tekort aan apothekersassistenten. Om heel eerlijk te zijn schrokken wij daar niet van. Maar het is wel natuurlijk pijnlijk om dat zo zichtbaar te hebben. Er zijn soms dagen dat ik wel eens denk van... heb ik hier eigenlijk dan op dat moment nog plezier in? Het tekort aan apothekersassistenten neemt toe. Apothekersorganisatie KNMP hield een peiling onder de apothekers in Nederland. Wat gaven ze aan als belangrijkste reden om te stoppen? Ik denk de protocollen. Agressie. Oh, daar ja, is hij weer, ja. Onvrede van patiënten, boze patiënten. Ruim 40% heeft wekelijks te maken met verbale en fysieke agressie. Gaan we naar vraag 4. Die agressie komt onder meer doordat klanten geregeld te horen krijgen dat hun medicijnen niet voorradig zijn. Volgens KNMP was er over 2021 een tekort aan hoeveel geneesmiddelen? Geen idee. 1007 geneesmiddelen. Apothekers besteden per week gemiddeld meer dan 17 uur aan het zoeken naar oplossingen voor deze medicijntekorten. Gaan we naar vraag 5. Laten we weer een fragment horen. We willen weten wie hier aan het woord is. Kijk, het is ook een beetje praktisch, hè. Ik moet toch al die kant op maandagavond. En trouwens op vrijdagavond ook. En op dinsdag, woensdag en donderdag trouwens ook. Dus zouden we het ook nog kunnen doen. Wie is dit? Ik zie het op het puntje van uw tong liggen. Nee. Nee? Het leek even zo. Ja, zal ik het maar zeggen dan? Ja. Wilfred Gené. Hij gaat een nieuwe voetbaltalkshow presenteren op Veronica. Hey. Gaan we naar vraag 6. De presentator zal de studio met Wim Kieft, Wesley Sneijder en welke andere oud-voetballer over de sport gaan praten? Geen idee. Weet u dan ook niet? Nee, dat dacht ik al. Andy van der Meijden is dat. Hoe het programma gaat heten, dat weten we nog niet. Eens even kijken. Heeft het nu toe 2 punten? Oh jee. Nee, geen zorgen. U kunt het nog lekker opvijzelen met de volgende vraag, het puntenaantal. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Daar gaan we. 4. Even centraal. 3. Ik denk dat ik inflatie. 2. Maar die probeer ik juist steeds tegen te gaan. 1. Ik heb opnieuw de rente verhoogd vanwege de aanhoudende hoge inflatie. Ja, het is inderdaad de Fed. Ja. En dat is 1 punt. Ja, dus u heeft nu 3 punten. Dat betekent dat u 21 punten moet scoren in het kanon. Ja, ik hou wel van een beetje zelfvertrouwen. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Welke olieconcern heeft in het tweede kwartaal een winst van 18 miljard dollar geboekt? De Shell. Goed, de Duitse voetbalvrouwen wonnen in de halve finale van het EK met welke eindstand tegen Frankrijk? 2-1. Goed, op een pluimveebedrijf in welke Overijsselse plaats worden eenden geruimd in verband met de vogelgriep? Dalfsen. Is goed, volgens het CBS is de Nederlandse bevolking in de eerste helft van dit jaar gegroeid met hoeveel mensen? 120.000. Is goed, welke afdeling van de landelijke eenheid van de politie wordt opgeheven? Geen idee. Werken onder dekmantel. In welke stad in Turkije is een coördinatiecentrum geopend voor graan uit Oekraïne? Pas. Istanbul, het moederbedrijf van Facebook, zag de omzet in het tweede kwartaal met hoeveel procent dalen ten opzichte van vorig jaar? 1%. Is goed, welke zanger annuleert zijn tour vanwege zijn mentale gezondheid? Mendes. Is goed, bij welke bank is het vanaf vandaag ook mogelijk om via een app de CO2-voetafdruk van je uitgaven te volgen? Nou, ING. Ja, over welke voormalige meidengroep wordt toch een documentaire gemaakt? De Dolly Dots. Spice Girls, de jackpot van de Mega Millions loterij in de VS, staat nu op welk bedrag? Ja, heel hoog. En 18 miljard. 1 miljard dollar. Oh, ja, dat is maar 1. Ja. 7 vragen goed, 21 punten gescoord. Wow. Goed gedaan. Ja, dat is echt best wel netjes hoor. Alleen niet de hoogste score helaas. Zal ik vraag 15 nog even met u doornemen? Ja. Een priester in Italië heeft spijt betuigd nadat hij welk voorwerp gebruikt had als altaar. Had u die nog geweten? Ja, dat vertelde mijn dochter nog, maar ik ben het even kwijt. Het was een luchtbed. Ik zal het maar zeggen, ja. Heel erg dank voor het meedoen. Hattie Dijnen was dat. Gedaan. Ook dank spraakmaker Andrew Makkinga. Ook dank Annette Schmid, Hans Aarsman en Karin Hollaar. Dan eindig ik graag nog even met een oproep. U kunt namelijk een uitzending van ons bijwonen. Hartstikke leuk. Aanstaande maandag 1 augustus zenden we live uit vanuit het Dominicanenklooster in Zwolle in het kader van het project hashtag Liefde is voor iedereen. Wil je erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar spraakmakers@caro-ncv.nl. Dan nu, zometeen, hier op Radio 1, Sven op 1, de zomereditie. Dat betekent dat je hem vandaag krijgt met Maaike Timmerman. Maaike, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen. Ja, het klinkt misschien wat raar gezien de situatie, maar ze vieren feest in Oekraïne. Voor de allereerste keer de dag van de Oekraïnse soevereiniteit. Feest in een land in oorlog. De honorair consul van Oekraïne, Karel Burger Derven, is zometeen mijn gast in Sven op 1. Dat zometeen. Nu eerst NOS Journaal met Jan van der Putten. Bedankt voor het luisteren. KRO NCRV. NPO Radio 1.